اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته أهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قصيدة آهي نالو آهي قصيدة يا سالكا سائیں مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی صاحب جو کو 1693 عیسوی کا 1761 عیسوی تائیں رہے ہو سندھ میں ٹھٹے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام موکلیا روایت مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی قبر مبارک مجھا کھین جواب ملیو یا ایک روایت آئے مجھے کہ دلن وارا مانو آئے ان سے گال کے جیوانی انتی ہیں سمجھن ان قصیدے میں 246 سٹھوں ہیں 26 بیت ہیں عربی میں جو کہ موجودہ صفحہ ان سے 22 ہیں ان متن جا قصیدے جا ان کا اگ میں ایکڑو صفو ایکڑو آخر میں صفو پوگن جلا ہے جو کو نقل کرنے والے پانچ طرفا لکھو ہے نقل کرنے والوں ہے پنجو ناچیز غلام علی مجددی رز مقام ٹنڈو محمد خان ضلع حیدرآباد سندھ در ٹنڈو سائیں داد شریف ऐं फर्ज़ंद आहे साहिबज़ाद हज़रत पीर अब्दुल्ला जान साहिब सरंदी नक्शबंदी जो ऐं मुंहिंजे दीदी जेके आहिनि से पंहिंजे मतियारनि में ऐं पंहिंजे टंडे मोहम्मद ख़ान मंझि हिते अञा ताईं आहिनि अलहमदिल्ला ऐं वरी इल्म ऐं फज़ीलत वारा माण्हू आहिनि ऐं ईअं मालूम थिए थो त हज़रत ख्वाजा हसन ख़ान हसन जान ख्वाजा अब्दुरहमान जो फर्ज़ंद जंहिं 1215 में हिजरीअ में वफ़ात कई पोइ हुनजे ख़ानदान मञा ख्वाजा हुसैन जान जंहिं 1275 में विलायत कई आहे पंहिंजो विलादत थी अचनि जी ऐं 1365 हिजरी में वफ़ात कई अथसि उनजो फर्ज़ंद आहे अब्दुल्ला जान जंहिंजो नालो लिखियलु आहे ऐं उनजो फर्ज़ंद आहे नकुल करण वारो जंहिंजो नालो आहे ग़ुलाम अली साहिबु पर हीअ 85 वरी अॻु जी ॻाल्हि आहे जो नकुल जेको थियलु आहे सो मौलवी पंहिंजो 3 शुबान 1351 हिजरी में थियलु आहे ऐं अॼु 1435 हिजरी जो साल आहे माना विच में 85 साल थी विया आहिनि हलिया ऐं पंहिंजो साहिबज़ादो ग़ुलाम अली मुजद्दीदी जेको हुयो उन वक़्तु सो मौलाना मौलवी हाजी लाल मोहम्मद साहिबु मटियारनि वारे जे मदरसे में पढ़ंदो हूंदो ऐं उनजे मदरसे में उनजे मकतब मंझि उनजे लाइब्रेरी मंझां हीउ किताबड़ो नंढड़ो पंहिंजो नक़ुल कयो अथसि पंहिंजे तरफ़ां अलहमदिल्ला पर मालूम थिए थो त हीउ पूरो कोन्हे नुस्ख़ो हिन में पोइ ते हिकु या उन खां वधीक 2 या 3 या 4 जेतिरा बि सुफ़ा जेके अञा रहियल आहिनि जंहिं में कीअं अञा ॻाल्हियूं थींदियूं पहिरीं ॻाल्हि त या त आख़िरी सुफ़े ते जेको आहे ख़बर ईंदड़ सुफ़े जो पहिरियों लफ़्ज़ु लिखिबो आहे हमेशह लिखंदा आहिनि उहो लिखंदा हुआ अॻे त हिन में आख़िरी लफ़्ज़ु लिखियलु आहे पसायो यानी ईंदे जेको बैत थींदो तंहिंमें पसायो लिखियलु हूंदो त हज़रत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे पंहिंजो शाइर चवंदो असांखे पंहिंजो पसायो जेको बि हुन खां पोइ हूंदो त हीअं करियो हीअं महिरबानी कयो हीअं करियो हीअं पंहिंजो उहो बि ॻाल्हियूं हूंदियूं पर पोइ आख़िर में वरी हिकिड़ी ॻाल्हि इहा बि ज़रूरी हूंदी जेका सभई कसीदनि ऐं मौलूदनि वारा माण्हू अॻु में लिखंदा हुआ त असांखे सिंध जा माण्हू अक्सर सिंध जा उलमा सिंध जा शाइर अॻु में लिखंदा हुआ त असांखे कलमे ते पुॼाणी कजांइ पोइ उहो वक़्तु जेको थींदो आहे कसीदे जो या मौलूद जो या नियत जो या छा त उहो अञा या उहो बि रहियल आहे, तंहिं करे मालूम थिए थो त घटि में घटि हिकु या हुन खां वधीक जेतिरा बि सुफ़ा अञा रहियल आहिनि। हाणे तव्हां शुरू थो थिए जेको त आउं पढ़ां थो, 26 बैत आहिनि अरबी में। पोइ अरबी जे हर हिकु बैत खे वरी साईं पंहिंजो पंहिंजी तशरीह कई आहे सिंधी में। पोइ कॾहिं तशरीह ॾहनि सिटनि में आहे, कॾहिं नवनि में आहे, कॾहिं अठनि में आहे, कॾहिं सतनि में आहे। मूं वरी उहे पोइ ॻणियूं आहिनि पंहिंजे मुंहिंजे इश्क जे नमूने सां, त उहे सिटूं जेके आहिनि से अहिड़े नमूने सां पंहिंजे शायर साईं कयूं आहिनि। हाणे किथे किथे हुन जी तशरीह बि कंदासीं, जेकॾहिं सम्झ में आई अकुल में ॻाल्हि त उहा ॿुधाइबी, न त पोइ तव्हां पाण अकुलु पंहिंजो हलाइजो इनशा। بسم الله الرحمن الرحيم يا سالك طرق المدينة تيبة بلغ تحياتي إلى ساكن الحرم سندي ترجم تو کرے تے یا ساتھی سنبھولو ونی سرہو سجنن دا ونی من ونی جنہ پہنچی جنہ ونی ودائی ساتھی دوست ہوندا جے کہ ویندا ہوندا ان زمانے میں अॼु हिते केरु माण्हू पैदल वेंदा, के पंहिंजो घोड़े खे उठ ते गॾु हिते सुवारी कंदा हूंदा। पोइ विच में ॾाढा ॾखड़ा हुआ, ॾुख तकलीफ़ूं हुयूं, बद बि मारींदा हुआ, पंहिंजो ॿिया माण्हू पहुचणु ॾुखियो हो। कॾहिं कॾहिं को ॿेड़ियूं ॿेड़ियूं बि हूंदियूं हुयूं, पर ॿेड़ियूं ॿुॾी वेंदियूं हुयूं, जंहिंजो दर छा कहिड़ो जेको आहे मंदब जो जेको जॻह हूंदी, हुन में घणा ॿेड़ा ॿुॾी वेंदा हुआ। पोइ माण्हू को पहुचंदो कोन पहुचंदा, पर भल तव्हां तकलीफ़ वारी ॻाल्हि हुई। साथी संभोड़ो वञी सरहो सजणनि माना हज़रत रसूल खथूरी वासिया प्रभु पेर असंदा, तुंहिंजा पेर ॼण खथूरी जहिड़ा, यानी ज़मीन ते तूं पहुचंदे रसूल पाक सलाहु जे सर ज़मीन ते, त तुंहिंजे पेर ॼण खथूरी लॻंदी जेको ज़मीन जी। वठियो वञी वाट तूं मदनी मंज़िला, ॻिचीअ गाना गल करे दोस्तनि दरगाह। ॻिचीअ गाना गल करे गल गल सां लॻाए त सीने सां लॻाए, पहुचाइज प्रतिमान परवर पैगाम, सजण साकिन जे थिया हाशमी हरमा। सजण साकिन जे थिया हाशमी, सजण जेको आहे जेको हाशमी आहे, जेको हरम जो साकिन थियो आहे, यानी हरम कहिड़ो मदीनो पाक जो हरम आहे, होॾां काबतुल्ला हुनजे करे सॼो मको हरम आहे। त ही ॿई जेके ॿई जॻहियूं हराम हरम हरम में शामिलु आहिनि, हरमैन शरीफ़ैन चइजे थो हिननि खे, ऐं उहो अलाह ताला जो घरु आहे अलाह काबतुल्ला, ऐं हेॾां हीअ रसूल पाक सलाहु आसलम जो शहरु आहे। उहो शहरु अलाह जो, उहो शहरु रसूल अलाह सलाहु आसलम जो। सजण साकिन जे थी आ हाशमी हरम, निवड़ी नित नियाज़ सां ने नियापा, इल्तमास अलील जा इजन अरीज़ा। असांजूं इल्तमासूं ॾिजां अलील जूं, माना हीणे जूं बीमार जूं इज़त सां ॾिजां, अरीज़ा अरीज़ूं ॾिजां, दरख़्वास्तूं ॾिजां असांजूं। सहसी सलामनि सुनतूं पहचाइज पेहड़ा, पेहड़ा सहसे सलामन सुनतूं, सुनत या सुनत आहे पैगाम मोकिलिजनि, मतिलबु इहा ॻाल्हि थी। पहुचाइज पिहड़ा हबीबाणू, पहुचाइज पिहड़ा, पाण वरी अरबी जो शेर थो चए, पैदा कदम त विहा यकूल मलाइकुन अहलन व सहलन मरहबन ख़ैर मक़दमी। ख़ैर मक़दमी कसीदा बुरदा जे त तबो ते आहे आख़िर में सभिनी जो मक़दमे ऐं कुल्ली में अहिड़े क़िस्म जो थींदो पंहिंजो काफ़ियो। फ़ैज़ा क़दम ते बीहा यकूल मलाइकुन, जीअं तूं पहुचंदे हुते तुंहिंजे क़दम ते पहुचंदा, तॾहिं तोखे मलाइक ई चवंदा। छा चवंदा? अहलन व सहलन मरहबन ख़ैर मक़दमिन। तूं भले करे आहीं, जी करे आहीं, अहल आहीं, सहल आहीं, असां ते आसान आहे, असां मुझाई आहीं, ऐं मरहावा हुजे तोखे, ख़ैर मक़दम तोखे खिकारियूं था तुंहिंजो अॻियां बि तुंहिंजे फ़रिश्ता तुंहिंजे अॻियां ईंदा जेके तोखे ईअं खिकारींदा। राय हाणे हुनजे तर्ज़ु पंहिंजे ज़बान में पंहिंजो साईं मोहम्मद हाशिम साहब पाण थो करे राई रसी जॾहिं मरकी मदीना ख़ुशि थी मरकी माना ख़ुशि थी मरक ॾिसी पसी ॾुखड़ा महिनत मशक़त आहे जेके वाट ते कोई मुश्कतूं ॾुखड़ा ॾाखड़ा पवंदा उहे जॾहिं सह पूरा थी वेंदा तूं पहुचंदे नबी पाक जे शहर में तॾहिं तुंहिंजो मरखंदे तॾहिं ख़ुशि थींदे सुभान अलाह कहिड़ो सीन थो पेश करे ताड़ियूं पाए थो रहे मिड़ीन माॻा ताड़ियूं पाए थो रहे तड़े मिड़ीन माॻा आॾा ॾींदई आसिरे मलख उन महंदा उन महंदा उन वक़्तु तोखे मलख जेके आहिनि से अची हीअं तोखे खिकारींदा सुभान अलाह ख़ुशनूदियूं खोरमियूं ख़ूबियूं खीकारा ख़ुशनूदी ॾींदा खुरमी कंदा तोखे ख़ूबियूं तुंहिंजूं ख़ुशियूं ॾींदा खीकारींदा खीकारींदा पाण तुंहिंजे खीकार खे नून चवंदा खीं चवंदा की खीर चवंदा खीकारा खीकारा ते जीओ आए जीओ मरहें जीओ तूं मरहबा जीओ आए जीओ मरहें जीओ तूं मरहबा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिललाह अलियुर अज़ीम वाह तनी ता वाटड़ी जन ता पिरी पांदीड़ा वाह तनी वाह कहिड़ी सुहिणी वाह तीब तीब तीब जो तर्जुमो कयोसि यानी तूबा सुठो सुहिणो कहिड़ो न शहर आहे उहो वातनी त वाटड़ी जन ता पिरी पांदीड़ा जन ता रसूल सलाह सां लंघियो रस्तनि तां वाटनि तां ज़मीन तां उन तां तूं हलंदे कहिड़ो न सुहिणो जॻहि हूंदी उहा वातनी ता वाटड़ी जन ता पिरी पिरी मां रसूल अलाह सलाह सां रस पांदीड़ा सुख मथां तो सदको साथी सो भेरा तो तां सदको थो थियां सुभान अलाह यानी रसूल सलाह सम ते त सदको थी आई पर जेको तूं वञी थो पंहिंजी हुते पहुची थो हाजी जेको मतिलबु हज ज़ियारत करण वारो ज़वार त वञी हुते ज़ियारत करण जे लाइ तो तां उहो सदके थिया सुभान अलाह सुख मथां तो सदको साथी सौ भेर सौ भेरा तो तव्हां सदके थिया तूं वञी थो मुंहिंजो पैगाम खणी अलाहुम्म सल्ली अला पोइ आशिक़नि चयो त हज़रत रसूल सलाह सां वटि उहे माण्हू जेके पहुता हूंदा हुननि सलाम पहुचाया हूंदा हज़रत मोहम्मद हाशिम ठटवी साहब जा ऐं हुतां ई जवाबु मिलियो पोइ हाणे जवाबु छो न मिलंदो जंहिं तूं पहुचंदे हुते मदखल में सिदक सां तमन्ना सां चवां त दार हबीब जेको आहे अमान ख़ल्क सॼी ख़ल्क जो जेको आहे सो अमन जी जाइ आहे माण्हुनि जे लाइ कुली में मतां दख़ल त मुदखल सिदकिन मरत सिदकिन मरत मोतमन दारुल हबीब अमानुल ख़ल्की कुली में जो दाख़िल थी दरबार में सादिक जी सहिया पेठे पातर पनाह में आए मंझी अमना पेठे पहुते पेठे पातर पनाह में आए मंझी अमना अमन में पहुचीं जे मदीने में पहुते त अमन में पहुते या कबतुल्ला में पहुते त अमन में पहुते या शहर मके में पहुते त अमन में पहुते नबी सलाह सम जे शहर में ऐं अलाह ताला जे शहर में पहुचंदे ॿई अमन जा शहर आहिनि अलाह ताला हिन मूंखे अमन क़यामत ताईं रखंदो विच में हिकिड़ो हादिसो थियो हज़रत उस्मान रज़ी अलाह ताला हुन जो क़तलु थियो हज़रत उमिरि जो क़तलु थियो हुन खां अॻु में पर उहो काफ़र जे हथां थियो हज़रत उस्मान जो क़तलु थियो मुस्लमान जे हथु मुस्लमान पाण खे सदायो थियो हुननि जे हथां थियो बसि पोइ हुतां ई कैपिटल खणी वियो हुतां ई गादी जो हंधु हाणे क़यामत ताईं मदीने में न थींदो गादी जो हंधु मके में न थींदो छो जो हुते रसूल सलाह सम खे हिजरत ते मजबूर कयऊं हुतां ई हलियो वियो हाणे मके ॿई शहर मुक़दस आहिनि हरमाइन आहिनि पर हीअ गादी जा हंधि न थींदा हाणे गादी जा हंधि ॿिया थींदा पोइ बाक़ी उन ज़माने में शाम थियो कूफ़ो थियो बसरो थियो बग़दाद थियो फलाणा थिया ॿिया शहर थिया पर पोइ हीअ शहर हाणे क़यामत ताईं गादी जा हंधि न थींदा अलाहुम सल्लल्लाहु सैयदना मुहम्मद नबी रमी वल अली वसाबी जी छो हिन में जेका पॉलिटिकल सियासत जेका बुछड़ाई आहे उहा जेका आहे असां हिन में हाणे न थींदी, हाणे रुगो हिते माण्हू ईंदा इबाद जे लाइ ईंदा, इश्क वारा ईंदा, जेके रसूल सलाह में ज़ियारत करणु ईंदा, और काबतुल्ला अलाह ताला जा आशिक़ ईंदा, रसूल जा आशिक़ ईंदा, इहे भई ईंदा पंहिंजे हुन में। हिते हाणे सियासत ऐं इहा ॻाल्हि ई न थींदी बसि। जो दाख़िल थी दरबार में सादिक जी सहिया, पेठे पातर पनाह में आए मंझि अमना, लथा मथां तो मामरा विरह वाट थिया। तो त सभु मामरा लथा, तो त सभु मसाला तुंहिंजा ख़तमु थिया, तुंहिंजा सभु विरह, तुंहिंजा सभु विछोड़े वियूं ॻणितियूं जेके आहिनि से सभु तुंहिंजूं पूरियूं थी वियूं, उहे ख़तमु थी वियूं। اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا واحفظنا واهدنا الى صراط المستقيم وانصرنا على دين محمد صلى الله عليه وسلم وانصرنا على بيته پاتر پناه مي آئے منج امنا لتا متا تو مامرا سب مسئلہ مامرا من مسئلہ یہ کہ تجا آہن سبھی ورہ ورہ واٹ تھیا ورہ من بچھوڑو جو سو ہلیو ویو واٹ تھیو لو سبحان اللہ کر سونا لفظ استعمال کر विरह वाट वञी विछोड़ो हलियो वियो। विरह वाट थिया हबीबाणू हुजरो आदर आलम लाइ, इहा माना आहे अमन जी, तीअं हीउ छो शहर आहे अमन जो, त हबीबाणू हुजरो जेको रसूल पाक जो हुजरो आहे सो सॼे आलम जे लाइ आदर आहे, यानी आसिरे वारो आहे, जो माण्हू हुते वेंदो अमन जे आसिरे में वेंदो, शफ़ात जे आसिरे में वेंदो, मतिलबु इहा ॻाल्हि। हबीबाणू हुजरो आदर आलम लाइ, अड़े ऊंदे आजे मेड़िए मंदनिया, अड़ियनि अड़ियल जेके आहिनि, जेके तकलीफ़ुनि में आहिनि, मुश्किलातुनि में आहिनि, जेके ऊंदहि में जा आहिनि, जेके दलाल में गुमराही में या उन्हनि खे के मुसीबतूं आहिनि, जेके उनखे ऊंदहि में आज़िज़ आहिनि, जंहिंजो करे नथा सघनि कुझु, बेवस आहिनि, आज़िज़ आहिनि माना बेवस, मेड़िए मेड़े गॾु खणी मंडनि मंडनि खे वजा जेके हली नथा सघनि, मंडा टुंडा मतिलबु जेके माज़ूर आहिनि सभिनी वटि पहुचनि था। बुखे ॾुखे सूर ऐं मादे मरीज़नि आ, जेके बुखुनि में आहिनि, जेके ॾुखनि में आहिनि, जेके सूरनि में आहिनि, मादा आहिनि मरीज़ मर्द जे खां सभु तकलीफ़ुनि वारा जेके आहिनि। सुभान अलाह अलहमदिल्ला अलाह कर, मूंखे ॾुखीअ सूरे मांदी मरीज़नि आहे पुष्त पनाह जी पाखर पी नारा, पुष्त पनाह, पुष्त पनाह आहे रसूल पाक सलाह रसम हर जलो आहे सभिनी माण्हुनि खे। पेठे साम समी झलियूं पेठियूं पाण पुआ, साम समे झलियूं समूह, असांजे तारीख़ में ॼण हिकु माण्हू हो समूह अबड़ो छा नालो हुउसि, जंहिं जंहिं वक़्तु अलादीन खिलजी पंहिंजे दिल्लीअ में काहे आयो सिंध में दो चनेसर जे चवण ते, त पोइ सूमरा बादशाह वीचारा, पोइ उन्हनि खे सभिनी खे तकलीफ़ थी त वरी समे वटि वञी पंहिंजो नियाणियुनि खे छॾियाऊं, बाबा ही हिन जी हिफ़ाज़त कजो, पोइ समे वीचारे हिफ़ाज़त कई जेसि ताईं करे सघियो, पोइ वीचारियूं मायूं सतियूं थियूं, खूह में किरियूं या ख़ुदकुशी कयूं, उहा छा कयूं, बहरहाल पोइ ॼण हिस्ट्री आहे, तारीख़ आहे, उहा माण्हुनि खे ख़बर पई। पर ईअं ॼण रसूल सलाह वसलम ॾांहुं हीउ इशारो आहे, जीअं असां वटि समय झलियूं तीअं साम तीअं तूं शफ़ात कंदे असांजी लौत क़यामत ते, इशो इशारो अहिड़ो आहे, मतिलबु त हीअ जेको महाकाती इहे छा चइजे मजाज़ी मेटाफॉरिकल हिकिड़ो मतिलबु इशारो आहे, हिकिड़ो फिगर ऑफ स्पीच आहे ऐं हिकिड़ो हिस्टोरिकल तारीख़ ॾांहुं इशारो आहे, पर उनखे वरी रसूल सलाह वसलम सां जे शफ़ात ॾांहुं साम समे झलियूं पेठियूं पाण पुआ, आलम आयो अमन में पेठे इन दरगाह, पेठे पेठे जो लफ़्ज़ घणो इस्तेमालु कयो आहे पंहिंजे साईं मोहम्मद हाशिम सां, पेठे माना पहुते या छा ॿियो को माना हूंदुसि। हुजरत अहमदिन, जॾहिं तुंहिंजूं अखियूं ॾिसनि रसूल सलाह जो हुजरो, सुभान अलाह अलहमदिल्ला, तुंहिंजूं अखियूं जॾहिं ॾिसनि हज़रत हुजरो रसूल सलाह जो, जेको हज़रत हुजो आयशा रज़ी अलाह ताला अनहा जो उम्मुल मोमिनीन जो हुयो, उन में ई दफ़न, जिते पाण सुम्हंदा हुआ, जिते पाण वेहंदा हुआ, उते ई खे दफ़न कयल आहे, तंहिं करे उहो हुजरो बि हुयो, जंहिं ॾांहुं इशारो आहे सूरत हुजरा में, हुजरात में, ऐं हुते ई संदसि मदफ़न आहे जो अंबियानि जो माण्हुनि खे ख़्याल में आयो त हुते ई थींदो जिते हू वफ़ात कंदा जो मूसा अलैहि सलाम खे हुते ई वफ़ात हुते ई कयूं दफ़न जिते हुन वफ़ात कई इन मूंसां إذا ما رأت عيناك حجرة أحمد فقم خاشيا متضرعا ثم صل وسلم وتبي تيبي وتيبي خاشية سا خاشيا متضرعا تضرع سا هنا يسا نتاي سا نبلت سا وتيبي ثم صل وسلم وصلاة وإسلام جو رسول الله صلى الله عليه وسلم وتيبي چونيوان وانا تسا يا مارو وچارا وجن تا पोइ हुननि खे वरी ॾंडा था हणनि पाण वारा यार जेके हुते वेठा आहिनि हाणे तर्जुमो थो करे हुनजो पाण सां ई पंहिंजी पसंदि अखियूं जॾहिं अजीब पंहिंजी पसंदि अखियूं जॾहिं अजीब आहे यानी क़बर खे ॾिसणु बि ॼण रसुला साहब खे ॾिसणु आहे पंहिंजो पाक रसूल जो करी नेणे निज़ारा जॾहिं करी पिंजरो पाक रसूल पिंजरो क़बर जे मथां जेको पिंजरो आहे पिंजरो पाक रसूल जो करी नेणे निज़ारा अॻे क़बर मुबारक ॾिसण बि ईंदी हुई हाणे रुगो दरवाज़ो रखी छॾियो अथऊं हुन में टे निशान आहिनि पोइ हिकिड़े जे साम्हूं ॼण हज़रत सुलाह सासम जो मर्कज़ हूंदो उन खां पोइ ॿियो हुनजे पेरनि ते हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अला ताला हुनजे पेरां थोरो हेठि पोइ वरी हज़रत उमर रज़ी अला ताला आहिनि टिन्ही जूं ख़बरूं आहिनि हुते यारनि ॿिन्ही अथनि यारनि जूं ख़बरूं आहिनि उन पिंजरे हाणे उहो ख़बर त कोन अथसि छा ॻाल्हि ज़ाहिर माण्हू छा थो करे पिंजरो पाक रसूल जो सलाहु वसलम करे नेणे निज़ारा अची अहमद सलाहु वसलम जाम जे हुजरे हज़ूरा दोस्तनि जे दरबार में दाख़िल थी दरगाह किजु त दर्रो ज़ारियूं उभे सी अदबा उथी बि त दर्रो कजां निठाई निवड़त कजां ज़ारी कजां यानी रोजां पंहिंजो वीही अदब सां नाए सिर सरवर खे कजु इल्तिमास अॻियां पंहिंजी पढ़ पिरत मजा सलवातूं सही आहे हुते सलवात पढ़जांइ सही सही कजु कुरनश केतिरा सहसे सलाम आहे कुरनशियूं करजांइ कुरनशियूं माना पंहिंजो कंधु थोरो नवाए कोई ईअं कोन को सजदो कबो रसूल असां जे कबर खे इहो मतिलबु त असांजे लाइ शरीयत इजाज़ कोन थी ॾिए पर ॼण थोरो कंधु झुकाइबो कंधु हेठि कबो कोरनशी आहे कुझु कजु कोरनिश केतिरा सहसई सलाम बाप सलाम सहसई हिकिड़ो न ॿ न टे न चारि सहसई कजांइ सलाम सवें कजांइ सहसई माना सवाइ तवाज़ तज़ीम तवाज़ सां निवड़त सां निठाईअ सां मिसकीनीअ सां तज़ीम सां तज़ीम अज़मत ॾियण ॿिए खे पाण तज़ीम करे तहसीम तवाज़ तहसीम सीं बधी बंदी इहा त हे जा बंदी पाण चवंदासीं ॿधी अॼुकल्ह जे ज़माने में ॿधी हथ पर हाणे थी सघे थो को कंहिं इलाइक़े जा माण्हू बंदी बि चवंदा हुजनि बंदी हथ हेजा हेज मुंहिंजा शौक़ु मुंहिंजा मुहबत मुंहिंजा हेजा वकुल बैन क़बर नबी व मिंबरिन عليك صلاة الله يا صاحب العالمين هي چجا بي نبي صلى الله عليه وسلم جي قبر ۽ منبر جي وچ ۾ آهي وچ ۾ بي جا پوءِ هن پاسي کان وري هن پاسي کان پاڻ کوليو ٿو ڏکڻ جي طرفا ناهي جڏا كعبۃ اللہ شریف جي نماز سان پاڻ پڙھن عليك صلاة الله يا صاحب العالمين चौकी चित अॻियां चङिया करे सालिक सबू जा चौकी चित करे दिलि में करे चित करे चौकी चित चङिया करे सालिक सबू जा विच तुरबत नबीअ जे सलाहु मिंबर महबूबा तुरबत ऐं मिंबर जे विच में बि बहितरीन जॻह ॾियणु उहा आहे, पर हाणे किथे बि माण्हू बीह सघे, छो त हुते केतिरी भीड़ थी थिए, एतिरी रश थी थिए, एतिरो आवाम आहे जो माण्हू खे जॻह कोन्ह बीह मिलंदी बीहण जी, इन करे हू माण्हू उन ते न करे थो बसि इन ते ई बीहां, पर इहा ॼण बहितरीन ई आहे कि माण्हू एतिरा कोन हुआ जेतिरा हाणे था वञनि, पर त बि के माण्हू आहिनि जेके पहुचनि था हुते, अलहमदिल्ला उन्हनि खे अलाह ताला हुते पहुचाए थो। असांजा हींअर परे परे खां पोइ हिकिड़े माण्हू मूंखे चयो, भला तंहिं करे उर्दू वारो हिंदुस्तान जो कर लिया, मैंने कहा आप जॻह छोड़े तो करें मेरा कब्ज़ो करे वेठो आहीं, अलाह छा कंदो नेकी कंदो रब पाक, तूं उथंदे त पोइ को ॿियो उथंदो, तूं वेही रहियो आहीं त सॼो ॾींहुं वेठा आहिनि, आशिक़ जेके आहिनि वेठा आहिनि, भले अलाह ताला उन्हनि खे विहारियो हुते, सुठो आहे उन्हनि जे लाइ, पर मिड़ी हाणे हुते ॿियनि जो फ़िक्रु कबो, जेकर माण्हू फ़िक्रु कनि त ॿिया बि अचनि। وقل بين قبر النبي ومنبر عليك صلاة الله يا صاحب العالمين چوکی چت چنگیاں کرے سالک سبو جا وچ تربت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جے منبر محبوبا لیلا اج لکھیں بتیں لکھیں طریقن سا لیلا اج یعنی پنجو صدق ج पंहिंजे हुन सां निवरत सां पलव पंजी पिरिया पलव पची पिरिया पंजी पिरिया छा लिखियल हून रहमतूं रब जूं जल जलाल तो ते अहमद सलाल अहमद आ हून रहमतूं रब जूं तो ते अहमद आ हून रहमतूं रब जूं जल जलाल हुजूं तो ते अहमदा सलाहु वसलम जो तूं आहीं इल्म जो छाजे लाइ तोते सलातूं हुजनि जो ही सभु हाणे आहे तोते तुंहिंजो रुतबो अहिड़ो आहे अलाह ताला कयो इन करे तोते सलामतूं हुजनि तोते सलातूं सलून अलनबी या इहो लज़ीन आवनू सलू अल वसलमू तस्लीम अलाह ताला जो हुकुम आहे माण्हू केरु सलात कयां चवंदो तव्हां सलात न भरियां सबबु हाणे इहे पाण सां साईं ॿुधाए थो सबबु जो तूं आहीं इल्म जो साहिबु सरताजा नामिया नित नवाज़ जा निर्मल निशाना अलैक सलातुल्लाह या दाई अलहुदा जी हिदायत तां सॼण वारो आहीं तूं इन करे तोते सलाम आहे इन ते तोते सलाम तूं आहिनि जो हिदायत तां सॼी थो तूं अलैक सलातुल्लाह या दाई अलहुदा अलैक सलामुल्लाह या ख़ैर मुअतसिमिन जंहिंखे अल्लाह ताला बचाए रखियो अलाह ताला क़ुरान शरीफ़ तोखे असां बचायूं था काफ़र तोते हमिलो न करे सघंदा तोखे क़तलु न करे सघंदा तोखे मारे न सघंदा अलैक सलामुल्लाह या ख़ैर मुअतसिमिन हून रहमतूं रहीम जूं तोते मुस्तफ़ा सलाहु वसलम जो तूं दाई हक़ जो हादी दायता कोठियो कढियईं करम सीं गुमराही गरम आहे गुमराही मथां कोठियो सॾे असांखे कढी थो अलाह वली लज़ीन यखरजून ज़ुल्मात नूर लज़ीन कफ़र ताहूत यखरजून नूर ज़ुल्मात उलाइक साबुनार फिया ख़ालिदुन त अलाह ताला नबीअ खे मोकिलियो आहे त जीअं हज़रत इब्राहिम सूरत इब्राहिम में या सूरत ॿियनि हंधनि ते त तोखे असां मोकिलियो आहे त जीअं माण्हुनि खे पंहिंजो गुमराहिनि मथां ऊंदाहिनि मथां कढी रोशनाई बि आणी तूं इहो सबबु आहे जो तूं दाई हक़ जो हादी हिदायत आहे कोठियो कढी करम सीं गुमराही गरम आहे तो सिर हून साईंअ जा साईं जा अलाह ताला जा तो सिर हून साईंअ जा ससी सलाम आहे तो सिर हून तोते हुअनि साईं जा सलाम अलाह ताला जा सलाम न अलाह मलाइकत हू यूसलून अलाह ताला तोते सलामत मोकिल यानी अलाह ताला तोते पंहिंजूं बरकतूं थो मोकिले पंहिंजूं जेके भलायूं आहिनि उहो मोकिले थो अलाह ताला हिन आतवई न आताऊं थो मोकिले न आतवई न अकल कौसल साईं जा ससें सलाम जो तूं भलो आहीं भरवसो फाखर पना भलो भलाई आहे तुंहिंजो हुस्न उसवत हुस्ना जे करे तुंहिंजे अख़लाक जे करे तुंहिंजे नबी हुअण जे करे तुंहिंजे रुतबे जे करे तिलक रसुल फ़दल ना बाद तोखे जेका फज़ीलत अलाह ताला ॾिनी आहे उनजे करे जो तूं भलो आई भरवसो पाखर पनाहा हिमायत तुंहिंजी आहिनि आस भरिया आस जेके रखनि था जेके यरजू अलाह रसूल पाक जे शिफ़ात में उमेद था रखनि उहे बि हीणा हिमायत तुंहिंजी आहिनि आस भरिया अलैक सलातुल्लाह या दार हिकमतिन अलैक सलामुल्लाह या जामे अल कलीमे जो जाम कलाम यानी रसूल सां फरमाया था ऐं मूंखे कलम जाम कलाम कयो वियो आहे जो ऐं हिकिड़ो लफ़्ज़ ॻाल्हायां त उनमें सभु माण्हू अची थी वञनि अहिड़े क़िस्म जो रसूल अलाह ताला खे अलाह ताला रसूल सलाहु खे अहिड़ो ॾिनो कलाम जो रुतबो ऐं हिकमत जो रुतबो ॿई ॻाल्हियूं तो ते ऊन सलाह तूं मुजतबा सही आहे जो तूं हुस्न हिकमत में दारूं सभु दर्दा सभु दर्दनि जो दारूं आहे होए हवेली हिकमत जी हज़रत हीणन पिणु सहसे सलामत साईं जा तो सिर सैदा सलाहु वसलम जो तूं जाम जोड़सी क़ाबिल कलाम आहे जाम कलाम तुंहिंजे कुर्ब कमाल सी कंहिंमें मजाल न का अलैक सलातुल्ला या अयतुर्रदा या अयोरदा या आयतुर्रदा या अयो या रदा वारा या आयतुर्रदा तूं रदा जी आयत ई ख़बर नाहे अलैक सलातुल्ला या आयतुर्रदा अलैक सलामुल्ला या मफ़ख़रन नसमे हून हमेशह तो मथे रहमतूं रब खां तो ॾे राज़ी रब धणी जल जलालूं आहे अहमदा सलाहु अलैक वसलम ख़ुशनूदियूं ख़ालिक तुंहिंजे ॾे तुंहिंजे ॾेज ॾिना ख़ुशनूदियूं ख़ालिक तुंहिंजे ॾेज ॾिना तुंहिंजे ॾाज में तुंहिंजे करे यानी कुंवार खे पढ़ाइबो आहे हुनजे लाइ वरी ॾाज मिलंदो आहे त पोइ घोट खे मिलंदो आहे अहिड़े नमूने सां तुंहिंजे करे असांखे जेकियूं ख़ुशनूदियूं इहे जेकियूं मिलियूं तुंहिंजो ॾाज आहे हुजनि ख़ुशनूदियूं ख़ालिक तुंहिंजे ॾाज ॾिना जंहिं तो दावर दारू जंहिं तो दावर दा कयो बेकारनि बदिरा पिणु हून हज़ारे तो उते सादिक सलाम आहे जो तूं मरख मरसले मुरसले मिड़नि अॻियनि पोयनि आहे अॻियनि पोयनि जी माना त रसूल सां खां पोइ त को बि न बि कोन्हे अभी जेके अॻियां हुआ यानी हज़रत नूह हो हुन खां पोइ हज़रत पंहिंजो इब्राहिम हुयो या ॿिया बि न बि हुआ या वरी पोइ हज़रत याक़ूब अल इस्लाम हज़रत इस्माहील इस्लाम हज़रत इसहाक़ अल इस्लाम फलां फलां सभई नबी अलाह सभई अॻियां पोयां आहिनि मतिलबु इन माना में अॻियां पोयां पर पोइ रसूल सां खां को नबी नबी कोन्हे पोइ जेको नबी जी दावत कंदो होसि तंहिंखे कूड़ो चइबो बसि क़यामत ताईं ईअं थींदो जो तूं मरक मुरसले मिड़ने अॻियनि पोयनि आ तुंहिंजे तुरही तकरीअ मरकनि मिसकीन आ तुंहिंजे तवक तुंहिंजे शिफ़ात जे वसीले जे तुरहे ते तकिए तकिए भरोसे ते मरकनि मिसकीन आहे मिसकीन जेके आहिनि वीचारा असांजे लाइ जेके निमाज़ कोन पढ़ी सघनि जेके इबादत कोन करे सघनि जेके रोज़ा रखी कोन सघनि जेके मतिलबु त उनखे आहे त तूं शिफ़ात कंदे छो जो कलमो पढ़ियो अथऊं ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं तुंहिंजो इश्क आहे दिलि में असांजे बहराड़ी जा वीचारा माण्हू आहिनि भले पोइ केतिरा अणपढ़ियल आहिनि केतिरो क़ुर नथा पढ़नि क़ुर निमाज़ नथा पढ़नि छा नथा कनि पर इबादत एतिरी नथा कनि पर उन्हनि खे इश्क आहे मोहम्मद सलाहु वसलम जो नालो वठि त उहो बेहाल त थी वञनि हलिया वीचारा उन थींदे महशर महंद में अहमद अॻवान आहे महशर ॾींहुं तूं अॻुवाणी कंदे पंहिंजी मशहूरु हदीस आहे रसूल सलाहु वसलम फरमायो त क़यामत जो ॾींहुं अहिड़ो हूंदो सख़्ती वारो पोइ सभु क़ौमूं जेके हुननि चयो हज़रत आदम अल इस्लाम वटि वेंदियूं पोइ चवंदो त मूंखां ख़ता थी आहे वञो हज़रत नूह अल इस्लाम वटि उहो चवंदा वञो हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम त उहो चवंदा वञो हज़रत मूसा अल इस्लाम वटि उहो चवंदा हज़रत ईसा अल इस्लाम वटि वञो उहो चवंदो हज़रत मुहम्मद सलाहु अलाह वसलम वटि वञो पोइ रसूल सलाहु वसलम सजदे में किरी पवंदा ऐं पोइ अलाह ताला हुनखे चवंदो मथो मथे खणु मुंहिंजा महबूब मतिलबु त इहा ॻाल्हि हुनखे शर्फ़ आहे जो उहो सॼी अक़वाम जेके सॼियूं क़ौमूं सॼियूं मिलतूं सॼी नबियनि जूं ॿियनि क़ौमुनि जूं सभिनी तां जेको आहे सो ओतिरो ॿार उन वक़्तु जेको ॻाल्हाई आहे जेका उन सख़्ती आहे सा उहा पहिरीं उहा लहंदी उन खां पोइ बि ॻाल्हियूं शुरू थींदियूं क़यामत में बि ईअं थींदो तुंहिंजे तुरे तकियन मरकनि मिसकिन ख़ुशि था थियनि मरकनि मिसकिन आहे थींदे महशर महंद में सभिनी खां अॻियां अहमद अॻवान आहे अॻवान माना महंद हूंदे तूं अॻियां अलैक सलातुल्लाह या साहिब लिवा लिवा जा साहिब अलैक सलामुल्लाह या मअदिन हिकम हिकमत जी खान तूं हिकमत इना अतैना अकल कौसर ऐं इहो थी हिकमत फ़क़ति उहो थी ख़ैरनि कसीर आहे माना इहा आहे जेका पंहिंजे साईं अब्दुल रहीम ग्रोड़ी साहिब भई ॻाल्हियूं हर हर आणे थो तो ते रहमतूं रब जूं हून हाथ क हज़ारा जो तूं सरवर सभिनी साहिब महशर तोखे मौज सीं इल्मु तोक अॻियां उतम ताम तो ॾे तालिबू सभु को सैदा तो ते तमा रखंदो तोॾां रखंदा ख़्यालु त तोॾां शिफ़ा थींदी सभिनी माण्हुनि जी पिणु तो ते हून अहमदा सहसें सलाम सना जो तूं हादी हिकमत जो मदिन सिर ख़ुदा गिंजी ख़ाना गोहरी आगे खेता गंज ख़ाना गिंजी हिते ज़ेर ॾींदे गाफ़ ते गिंजी गिंजी गिंजी ख़ाना गंज ख़ाना कुंज कुंज अरबी में कुंज फ़ारसी में गंज गिंज गंज गिंजी कुंज सभई ख़ज़ाना इना चैना कल कौसर कौसर गिंजी ख़ाना गोहरी आगे कयता जल जलालो तंहिं मज़ा हाथ कमत सीं कई मुल्क महज़ूज़ा कई मुल्क महज़ू कहिड़ा मुल्क महज़ूज़ कयईं ख़ुशि कई ॼण कई महज़ूज़ आहे अलैक सलातुल्लाह या मलजल वरा अलैक सलामुल्लाह या ज़ैन ज़मज़मे ज़मज़म जो ज़ैन ज़ीनत लक दुरूदन रहमतूं तो सिर साईं जा तो सिर साईं जा जो तूं अजो अड़ीअ आसीं पुश्ती पनाहा जो तूं अजनि जो अजो आहीं अड़ियनि जो जेके अड़ियनि मां जेके मुश्किल में फासी पवनि अड़ी पवनि अड़ी पवनि मुश्किल में फासी पए मुश्किल में फासल अजो अड़ीअ आसीं आसीं गुनाहगार नाफ़रमान जे फ़रमानी न कई असां जो तूं अजो अड़ीअ आसीं पुश्ती पनाहा हुनजो पुश्ती पनाह आहीं हुनजो अजो आहीं अजो पुश्ती पनाह लफ़्ज़ हिक ॿिए खे ॼण मदद था कनि सपोर्ट वन वर्ड कम्स इन सपोर्ट ऑफ दी अदर दारू धर्मांदनि जा मुशफ़क मरीज़नि जा धर्मांदा आहिनि माना हैरान आहिनि धर्मांदा आहिनि बीमारी में मर्ज़ में माण्हू धर्मांदो थी वेंदो दारू धर्मांदनि जा मुशफ़क मरीज़नि जा त मुश्क आहे मरीज़नि जो आईं तकियो तंहिंजो जे लाइक़ु लज लॻाए जे तुंहिंजे लज लॻा तुंहिंजे ऐं हुनजे लाइक़ु थिया आईं तकियो तंहिंजो जे लाइक़ु जेके लेख लाइक़ु आहे जेकी लज तुंहिंजी ते लॻा इन तुंहिंजे मुहबत में पोयां तुंहिंजे पोयां आया तीअं त बात कयूं पिणोन सलाम तो मथे सहसें लख सना जो तूं ज़ीनत ज़मज़मी ज़ाहिरु ज़माना आहीं सूं सुनसार में सुनसार पाण चवंदा संसार आहीं सूं संसार जग में जहान में आलम में आहीं सूं संसार सुनसार में सभिनी सैदा अया नसीम सवाल इन ज़ूरत रौदत सलिम अलाल मुस्तफ़ा साहिब पंहिंजो साईं पंहिंजा साईं अब्दुल रहमान जामी चयो नसीमा जानबे बतहा गुज़र कुन रहवालम मुहम्मद रा ख़बर कुन पर हुन नमूने जी साॻी ॻाल्हि आई आहे چه تو آیا نسیم سبن ان ذرت لاودتو سلم علی المصطفی صاحب النعم ونی وا وصال جا وصال جو واسبا وصال جو واب وصال وصال ونی وا وصال جا سرها سجنن دا صبح سبا جو لگیے نازک نسیما نسیم سبا بئی مانا ہو ساگے जॾहिं पहुची पिरत मज़ा पिरह थिए पैदा रसी रोज़े रे जसी रहमत रसूला सलाहु रसूल करीअ ज़ौक़ ज़ियारतूं मुनारी मुला हाणे हुनखे पंहिंजी किथे हाजी जेको ज़ियारत करण जे लाइ वञे थो वञे हुनखे त चए त जंहिं हुते पहुची रोज़े रसूला सलाहु जे रहमत जो रोज़ो जेको आहे सलाहु करीअ ज़ौक़ ज़ियारतूं मुनारी मुला मुनारीअ मुला मुनारनि वठां मुनारनि जे भरिसां बि मुनारी मुला उबे अहेज हबीब खे सलाह आख जुआरी जा उबे अहेज हबीब खे अहे उबे चइज आख जु माना ॿई सहसें किजु सलामतूं महंदा मुस्तफ़ा महमदा मतिलबु मुस्तफ़ा सलाहु जे आॾो ऐं हीअ लाड़ में अञा बि लफ़्ज़ इस्तेमालु कनि था असां वटि विछोले में या उत्तर में घटि लफ़्ज़ इस्तेमालु थिए सहसें किजु सलामतूं किज या पाण चवंदासीं कद अॼुकल्ह जे ज़माने में सहसें किजु सलामतूं महंदा मुस्तफ़ा सलाहु वसलम ॾेज तुहफ़ा अतहीअ तूं हिन आज़ इश्तिहाका मुंहिंजो तुहफ़ो हीअ असां वटि सुनत आहे रसूल सलाहु जी जेका सिंध मज़ा आहे मूं किथे बि न ॾिठी आहे त मुंहिंजा सलाम ॾिजां फलाणे माण्हू खे सुभान अलाह पोइ माण्हू जेको आहे सो चवंदो वेंदो हुन वटि हली वञी ऐं हुनखे सलाम ॾींदो चवंदो मूंखे तोखे फलाणे माण्हू तोखे सलाम ॾिना आहिनि जेसिताईं उहो सलाम न पुॼाईंदो तेसिताईं हुन ते उहो ॼण ॿार हूंदो भरी हूंदी ॼण भरी हूंदी ॾींहुं मथे ते जेसिताईं उहा न लाहींदो तेसिताईं हुनखे आरामु न ईंदो हुते हली वञी हुनखे चवंदो फलाणे माण्हू तोखे सलाम ॾिना आहिनि पोइ चवंदो वरई सलाम हुन ते बि सलामती हुजे रब पाक जी पोइ हीअ अलाह ताला जा फ़रिश्ता लिखनि था जेके मुनकर नकीर जेके आहिनि से हीअ को चरिया कोन वेठा आहिनि हिते भई लिखनि था हीअ हर हिकु ॻाल्हि पोइ चवंदा हीअ त सलाम पहुचाया आहिनि तुंहिंजा तोखे पर सलाह सलाह खे माण्हू हुतां सलाम पहुचाईंदो छो कोन पहुचंदो हुते कहिड़ो हुन में सबबु आहे जो न पहुचे कीअं न पहुचंदो आख जो अरीज़ अरीज़ मुंहिंजी दरख़्वास्त मुंहिंजी जेका चइजे सहसें किज सलामतूं महदा मुस्तफ़ा सलाहु वसलम ॾेज तुहफ़ा तहियतुनि तहियत माना सलाम आहे तहियत माना ख़ुशि हुजे अलाह ताला तोखे हयाती ॾिए वॾी तहियत हई मज़ा निकितल आहे हई तहियतुनि तहियत अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में चयो त जॾहिं कंहिंखे सलाम ॾियो त उनखां सुठो सलाम ॾियो वधीक सुठो ॾियो न त ओड़ो ॾियो तहियत हुन में लफ़्ज़ इस्तेमालु थियो त ॾेज तुहफ़ा तहियतुनि हिन आज़िज़ इश्तिहा हिन आज़िज़ जो इश्तियाक़ मिलिया तहियत ॾिजां रसूल सलाहु खे सलाम ॾिजां हीअ ॼण सुनत आहे ऐं हीअ ज़रूरी आहे जो असांखे असांजा सलाम ॾिजां असां वेंदा आहियूं माण्हू वेंदा आहिनि पंहिंजो दरवेशनि जे औलियान जे बुज़ुर्गनि जे त चवंदा आहिनि फलाणे माण्हू तोखे सलाम ॾिना आहिनि असां बि ईअं कंदा आहियूं पंहिंजो हज़रत अब्दुल क़ादिर जीलानी जे क़बर मुबारक ते असां वियासीं त असां चयो त फलाणा असांजा तुंहिंजे ॻोठ जा तुंहिंजे औलाद में जा माण्हू आहिनि उन्हनि जा तोखे सलाम हुजनि उहा ख़बर असां ॿुधाई उन्हनि माण्हुनि खे उहे ख़ुशि थिया मतिलबु त अहिड़े नमूने सां जिते माण्हू वञे थो उनखे चयो तोखे सलाम ॾिना आहिनि फलाणे माण्हू पहुचंदा छो न पहुचंदा सलाम भई लिखण वारा ई कंप्यूटर वेठा आहिनि ॿई ॼणा हिकिड़ो मुल्कर ऐं हिकिड़ो पंहिंजो छा नबो आहे ग्रामन काथवीन आहिनि जेके वेठा उहे लिखनि पिया उहे पहुचनि था हुते सलाम अलाह ताला रसूल सलाम चयो मूंखे सलाम तव्हांजा पहुचनि था ॾेज तुहफ़ा तहियतुनि हिन आज़िज़ इश्तियाका जो साहिब सखा समूंड तड़ हादी हिमत तुंहिंजो साहिबु आहीं सखा जो समूंड जो तड़ समूंड वांगुरु आहीं तूं हादी हिमत वारो आहीं जंहिं नाज़िल कयूं नेमतूं उते आलम अहसान आहे त उते अलाह ताला जेके नाज़िम कयूं आहिनि वक़िफ़िन द मद जी फी मवा जे हथियुनि हुते बि पंहिंजे रसूल सलाम जे मक़बरे जे भरिसां في مواجهة وبلغ صلواتي وتسليمي على روح اكرمي روح اسلام تو موكل جو پر جس مبارک ہوتے ہے دان ہے جے دربار میں ابھی چوں ودبا دانا جے دربار میں سیانے جے جان دانا دانا جو کو ہے ان دے دربار میں حکمت وارو دانا مانا حکمت وارو صاحب صاحب حکمت ہے فارسی میں ترجمہ دانا دان ہے جے دربار میں ابھی چوں ودبا ادب سا بیچ جا یہ نہ تے مہرندے والے ادب سا بیچ جا یا رسول اللہ فلانے مانو تو اسلام دینا بس تو کم پورو تھو ڈیوٹی تو نہیں پوری ہے بس ختم ہے تربت اگیا تکلو مواجی مہدا اوبے اوتے جز سی نوڑی نیازا رسانج رسانج بنا رسائج پہنچائج رسانج رسول اوتے صلی اللہ علیہ وسلم صلواتوں و سنا تواز تکریم سین تسلیموں توڑا تسلیموں توڑا توڑا مکمل پوری کرے پور توڑا توڑ تائیں پہنچائے تواز تکریم سین تسلیموں توڑا کرے کرنشوں کیترا ان پازی جے پارا پازی میں جو کو ڈاہو نہ ہوجے یا کلوارو نہ ہوجے پازی جو پان وٹ گھنو استعمال کون تھو تھے لفظ اج کل ہن زمانے میں پر پنجاب والا کن تھا पाजी ऐं फलाणो ऐं लछा मथे सरवर सैदा अकरम अमीना सलाहु रसम वकुल या रसूल अलाह हाणे चए थो हीअं चइजां रसूल अलाह खे छा वकुल या रसूल अलाह अब्दुन मकसरन बानू आहे कसूर वारो बानू आहे तमामु घणनि ख़तानि वारो गुनाहनि वारो कुल या रसूल ग़ैर मोहम्मद हाशिम थतवी साहिबु अलाए रहमत अलाह ताला हुन ते रहमत मोकिले चए थो हुन बानू आहे हीअं चइजांइ मुंहिंजे पारां पर असां बि जॾहिं चवंदी चई बानू आहे तुंहिंजो ॾोहनि वारो आहे कसूरनि वारो आहे कुल या रसूल अलाह अब्दुल मकसरुन ग़रीकुन फी बिहार सयात उहो मज़लमिन ॿुॾो पियो आहे बुछड़ाइनि जे समूंड में ॿुॾो पियो आहे उनजा तोखे सलाम हुजनि भला غریقن فی بہار سیات و مظلمی چیج کی چیتا کرے چیتا کر دل منا سنسیئرلی پنجو چیجا چیج کی چیتا کرے اپائک پائک پیش پریا اپائک پیش پریا پرین جی اگیا پیش پریا چیج کی چیتا کرے اپائک پیش پریا ते ए हादी हात काशमी हामी हीणनि आ हीणनि जे लाइ जेको हामी आई हीणनि जो हामी जेको आई हामी हीणनि आ बानू ही ॿुधी वियो मंझि मौज मथाया मठाइनि जे मौज में बुछड़ाइनि जे मौज में ख़राबियुनि जे मौज मौज में लहरुनि में ॿुॾी वियो समुंड जी लहरूं जी लॻंदियूं आहिनि हिकिड़ी लहर वरी ॿी लहर त पोइ माण्हू ते जेके शैतान जेको ग़लबो थो करे غفلت جو غلب تو کرے دوہن جو گناہن جو گلا جو غیبت جو فلاں ایو جو کون وے سبھی جکے ماہن دوہ ننڈا وڈا تو اے یادی ہات کاشمی ہی آمین نیا بانو ہی بدیو مجھ موجن متھایا تقصیرن طالان کیو چھوہے چھلکیا مجھ کلز مکار کلب من سمند मुंहिंजे कुल मकारूं भार जे कारूं भार जो अहिड़ो डार्क ऊंदहि वारो जंहिंमें कारा हुजे मुंहिंजे कुल मकारूं भार जे वरी हम वीर मथां मथां वीर वरी वई आहे मथां लहर अची वई वीर माना लहर ॾोहन ॾील ॾुकायो ॾकायो ॾोहन ॾील मुंहिंजो जिस्म जेको आहे ॾकाए छॾियो ऊंदहि असूं हा ऊंदहि थी वई असूं हा असूं माना जेको सूं सूहू न हुजे जेको गाइडिड न हुजे जेके जंहिंखे हिदायत न हुजे जंहिंखे रस्ते जी ख़बर न हुजे उहो असूं आहे जंहिंखे रस्ते जी ख़बर आहे सो सूहू आहे जे सूहू वठी हलिबो त ॾेखारींदो त हिन पासे हल तव्हां नए शहर में वेंदो त को सूहू हूंदो हुन शहर जो माण्हू तव्हांखे घुमाईंदो फिराईंदो वठी वेंदो हीअ फलाणी शइ हीअ फलाणी शइ आहे तव्हांखे ॾेखारींदो तव्हीं असूं आहियो तव्हांखे ख़बर कोन्हे छा आहे कहिड़ी ॻाल्हि जो हाणे ॾींहुं लुॾकायो ऊंदहि असूं हा غرق غافل تھی ویو غم میں غیرت غیرت یہ غم میں غلط تھی ویو ہلو جو غیرت آئے تو ہڑا ڈوہ کیا ہڑی گال کی ہوں کی ونجا رسول پاک جے اللہ تعالی جے کی حرم میں ونجا کی داخل تھیا پر پو اللہ تعالی چوات جے کترا بھی درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیس ہزار بار اگر تو بس شکستی باز آ وری موٹی اچ موٹ جے ہزار دفعہ ویو صورت زمر جے کا ہے سائن جی इन में माना आयो आहे त जेकॾहिं तव्हां पाण ते ख़ताऊं कयूं आहिनि तव्हां पाण ग़लतियूं कयूं आहिनि ॾोह कया अथव त अलाह ताला जी दरबार खुली पई आहे अचो त पंहिंजे हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई चयो ज़ुमुर ज़ुख़रफ़ सुमर आहे चई ज़ुमुर आहे ज़ुमुर माना आहे उहो आहे जिते माण्हू खे आसरो आहे अलाह ताला जी रहमत जो त रहमत क़ाम कंदो पंहिंजो फज़ल कंदो बख़्श कंदो ॾोह सभई जेतिरा बि ॾोह हुजनि सभु अलाह ताला बख़्श कंदो يلوذ إلى جنابك المستغيثا ويشكو ذنوبا كالجبال العازم يلوذ إلى جنابك المستغيثا ويشكو ذنوبا كالجبال العازم بندو غوري بارسي غوري بارسي غوري مانا غري غري مانا ويتي جو كم جنگ ويتو جو غرو غرو ہو جائے غورو بجے بار بجے وزر بجے سبھی لفظ ساگی مانا बंदो गोरे बारसी आहे मुंहिंजी इज़ा पुॼे तुंहिंजे पार जी परवर पनाह तुंहिंजे तरफ़ जी तुंहिंजे पार जी पनाह खपे जेसिताईं उहा न पहुचंदी तेसिताईं कमु असांजो न हलंदो ॻाल्हि न थींदी अलाह ताला वटि कीअं पहुचबो पुॼी तुंहिंजे पार जी परवर पनाह मुहार न मूंखे मुस्तफ़ा सलाह सम कयो थो धारा मुहार न मूंखे मुस्तफ़ा सलाह सम तकियो थो धारा तकियो आसिरो कोन्हे सहारो कोन्हे तकियो तकियो कबो आहे जीअं तक विहाणो जीअं रखिबो आहे वरी तकियो ॾिबो आहे तकियो जो लफ़्ज़ क़ुरान शरीफ़ में अचे थो मुतकीन सूरत रहमान में सूरत वाक़िए में उन ते टेको टेको ॾींहुं पंहिंजो टेको ॾियो वेठो हूंदो आहे पर तकियो ॾियो वेठो हूंदो आहे अरबी में रस जे रेले रुन में फरियादी फज़ला जिते रुन जो हमिलो थिए रेलो माना अहिड़ी लहर थिए अचे अहिड़ी क़िस्म जी त रुन बि जीअं हिकिड़ो रेलो आहे हुनजो हमिलो आहे हुनजो अटैक आहे हुनजो उहो रस जो रोले रस रेले रुन में फरियादी फज़ला शर्मन शिकायत थो करे गुफ़्तो गुनाह ॾोह जो गुफ़्ता घणेई ॻाल्हियूं आहिनि जेके आऊं पेश थो करे मोहम्मद हाशिम तत्वी साहब अलाह हुन ते रहमत करे शर्मन शिकायत थो करे गुफ़्तो गुनाह पांद न जनी जो को परो एॾा इस्यान आहे जंहिंजो न को पांद न को परो यानी हुनजो को हदि न को हिन पासे वारी न का हुन पासे वारी ॿई हदूं ही पांद आहे हू परो आहे पी पांद न जनी पर को परो एॾो इस्यान एॾा गुनाह आहिनि एॾा एॾियूं नाफ़रमानियूं आहिनि इस्यान पांद न जनी को परो एॾा ईअं सियाना वॾा जेॾा डूंगरे ॾिसण में ॾाढा मुंहिंजा गुनाह जेके आहिनि हेॾा हिन जो वॾा जीअं जबल थियनि पहाड़ थियनि सुभाणे अलाह इहो लफ़्ज़ हदीसुनि में बि लफ़्ज़ थो थिए त पंहिंजो कहिड़ा हुनजा गुनाह आहिनि पहाड़नि खां वधीक पर पोइ चए आहे का चङाई हुन में पोइ फ़रिश्ता चवंदा या अलाह बसि हुननि कलमो पढ़ियो आहे तुंहिंजे नबी पाक ते पोइ अलाह ताला चवंदो त पोइ आऊं हुनखे हुननि जहिड़ो कंदुसि छा जेके ॾोहारी आहिनि जेके नाफ़रमान आहिनि जिन मूंखे कुफ़ुरु कयो मुंहिंजे नबी खे कूड़ो कयऊं ऐं हुननि खे ओहिड़ो कंदुसि छा जिन मुंहिंजे नबी खे मञियो जिन मुंहिंजे नबी ते कलमूं पढ़ियो ऐं हुनखे हिकु जहिड़ो त कोन कंदुसि वठी वञो हुननि खे जन्नत में पोइ जेको आहे त भई टे थींदा हिकिड़ा बिना पुछे जे हलिया वेंदा जन्नत में हिकिड़नि खां पुछा ॻाछा थींदी ॿियनि जा पोइ मलाइकनि खे अलाह ताला हुकुम कंदो त ॾिसो त को हिन में का चङाई आहे का ॾिठऊं कया का कई अथऊं पोइ चवंदा यार अब असांखे का चङाई हिनजी कोन थी ॾिसण अचे हिनजा ॾोह गुनाह एॾा आहिनि जबलनि पहाड़नि जेॾा आहिनि पोइ चए का भला चए बसि पोइ हुन कलमो पढ़ियो आहे तुंहिंजे नबी पाक ते ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पोइ अलाह ताला चवंदो ऐं जिन मञियो मुंहिंजे नबीअ खे ऐं मुंहिंजे पैगाम खे उन्हनि खे ऐं उन्हनि जहिड़ो कंदुसि छा जिन कुफ़ुरु कयो मुंहिंजी ॻाल्हि खे न मञियो बिल्कुलु हुनखे हिकु जहिड़ो न कंदुसि अलाह ताला केतिरनि जॻहियुनि ते क़ुर शइ में फरमायो भपानन जनी जो को परो एॾा इसियाना वॾा जेॾा डूंगरे ॾिसण में ॾाढा बदियनि में बसि थियो जिंदड़ो जान कना जिंदड़ो ऐं जान बदन सभई माना असांखे उहो बदियन माना ख़राबी बुराइनि मंझि बुछड़ाइनि मंझि ॾोहनि में गुनाहनि में बसि थियो जिंदड़ो जान कना हली अचिजो हाशमी वाहर वेल थिया उन वक़्तु हली अचिजा या हाशमी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशमी जो मुतलबी पंहिंजो आहे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरेशी जो हाशमी जो मुतलबी तुंहिंजा कहिड़ा सुहिणा नाला आहिनि तूं कुरेशी आहीं तूं हाशमी आहीं तूं मुतलबी आहीं मदनी आहीं तूं मक्की आहीं पंहिंजे शायर चयो वीचारे हली अचिजे हाशमी वाहिर वेल थिया तुंहिंजे वाहिर तुंहिंजे मदद जी वेल अची वई आहे यानी अहिड़े सिचुएशन आहे जो आउं तमामु फाथो पियो आहियां हाणे हींअर वेहर वाहर न कंदे त पोइ केॾी महिल वाहर थींदी पोइ त आउं हवाले थी वेंदो सॼो शैतान जे दोज़ख जे फलां वारो कर मदद कर इहो वेल अची वई आहे तुंहिंजी तुंहिंजो वक़्तु अची वियो आहे तुंहिंजो मदद तूं करीं तुंहिंजो वक़्तु अची वियो आहे यानी एवरीबडी हैज़ अ टाइम को वक़्तु आहे कंहिं सभु कंहिंजे लाइ त कंहिं महिल को चङाई करे सघो थो उहो वक़्तु आहे हली अचिजे हाशमी सलाहु सम वाहिर वेल थिया वाहिर जी वाहिर जो तुंहिंजो वक़्तु अची वियो आहे अया फ़ख़्रार दिलाए नूर समाई नफ़्सी वकलबी फी हवा क मगरमिन मरक मरसल आहीं ऐं मज़ ताहिर ज़मीन आहे जेकी आहीं जित की आलम जेकी आहिनि जित के आलम में अशिया जेके शयूं आहिनि आलम में से परवर तुंहिंजे पिरत सी मरकनि सभु मूड़ा मरकनि सभु मूड़ा मूड़ा मूड़ा माना गहेला माना अकुल हुनजन खे न हुजे चए त मूंसां मूं फिरनि भोराईअ में ॿार कया भोराई मूढ़ाई इहे सभई लफ़्ज़ साॻी माना से परवर तुंहिंजे पिरत सी मरकनि सभी मूड़ा निर तूं आहीं नूर तूं अभिन में आला आला नूर अला नूर रोशन रहमत सीं कया तुंहिंजे जलवे जहान आहे मुंहिंजो भूतो पिरत में हींअर उमंझ हवा मुंहिंजो हीउ जेको भुत आहे जो हैरान आहे हवा में हींअर उहे हवनि जी हवा हवा ई हिरस मंझि फाथल आहे यानी हरी पंहिंजे पुछराइनि जे ख़्यालनि में तो ॾे तल बतन खे आहे इश्तियाका हिन बदन खे तोॾां तलब आहे तो पसाई ऐं पाण पिरी मुश्ताकनि मुला तूं पंहिंजो पाण असां मुश्ताक जे साम्हूं ॾेखारी मुला माना वठि मुला अॻियां साम्हूं पसाई ऐं पाण पिरी मुश्ताकनि मुला आहे अंदरि आरज़ू पसण लहे पिरियां अंदरि में आरज़ू आहे त पिरी पसां महबूब सलाह सां कयूं ॾिसां दिलत मोकिलती शौक़नि लहक वनियूं शाफ़ी अथो शौक़ूं वनियूं वनियूं माना अखियुनि अखियुनि जा जेके अखियुनि जी वनी थींदी आहे वहन मुंहिंजूं वनियूं शाफ़ी अथो शौक़ा तुंहिंजे शौक़ में मुंहिंजूं अखियूं लुड़ख थियूं हारियूं इहो साॻियो जेको कसीद बुर्दा में जेको ख़्यालु पेश कयो त मुंहिंजी लुड़क हारियूं थियूं मुंहिंजूं अखियूं वहन मुंहिंजूं वनियूं शाफ़ी अथो शौक़ आहे तुंहिंजे शौक़ में तुंहिंजे फौत फिराक में कनि चश्मा चुआका चुआका माना वॾा वॾा ॻोढ़ा ॻाढ़े थो यानी जीअं ॿ ॻोढ़ा हिन मां ॿ ॻोढ़ा हुन मां चारि ॻोढ़ा थी विया हलिया हे चवाका थी विया हंजूं हार हंजूं साॻी माना हंजूं माना वॾा वॾा लुड़क हारनि जो ईअं दरिया ॼण वही निकिरे उहे हंजूं थी वियूं हू चवाका थी वेलिया उहे ॻोढ़ा थी हलिया मतिलबु त इहे मुख़्तलिफ़ लेवल्स आहिनि रोअण जूं हंजनि हारण जूं वहियूं वहन मुंहिंजूं वनियूं शाफ़ी अथो शौक़ा तुंहिंजे फोत फिराक में कनि चश्मा चुआका हंजूं हारण आहियूं पह पह पिरियनि लाइ हर हर पह पह हर ख़्याल में जंहिं को पह पए जंहिं को ख़्यालु पए हुन वक़्तु जेको आहे सो हंजूं हारणु लॻे या चवाका ॾिए या ॻोढ़ा ॻारे ॻाइणु शुरू करे ॾिए वञूं हारणु सूंदास प्रियन जा अंदरि वढ विया अंदरि में वढ पइजी वञे त यार सलाह खां विछोड़ो आहे या परे आहियां कहिड़े किथे आहियां सौदास पहिरियन जा अंदरि वढ विया पुरज़ा थिया पूर में जिगर ऐं जसूं आहे जिगर ऐं जिस सभई जेके आहिनि जिगर जहिड़ा बुखियूं सीखनि में टेई वेझना वेही थी वहिणी सुॼणे पुरज़ा थियो पूर में जिगर ऐं जसूं आहे खंभ जीअं खां में जिंदड़ो सारियो सुपेरिया खंभ बाहि में ॻरी वेंदो हलियो जीअं अॼुकल्ह जेको प्लास्टिक आहे उनखे विझबो बाहि में थोरा ॻरंदी ॼण मेण वांगुरु ॻरी वेंदी हली त उनजो सड़ण ऐं काठी जो सड़ण अलॻि काठी सड़ंदी खाक थी वेंदी प्लास्टिक सड़ंदी या पंहिंजो खंभ सड़ंदो त उहो ॻरी वेंदो हलियो ॼण पाणछ वांगुरु पुरज़ो थिया पूर में जिगर ऐं जसूरा खंभ जीअं खां में जिंदड़ो जिंदड़ो खामींदो वञे खंभ जीअं खां में जिंदड़ो जिंदड़ो सारियो सुपेरियां सुपेरनि खे सारे मेरो महबूब सलाह खे सारे आकाशियो आहियूं आहूं करियां सजणनि जे सौदा कंहिं पर रसां कीअं थी रखां रखां आस या कंहिं पर रसां कीअं कंहिं तरीक़े सां कहिड़ो यानी मूं वटि भाड़ो बि कोन्हे मूं वटि टिकट जो कोन्हे मूं वटि गॾा गाबो बि कोन्हे मुंहिंजो न को उठ आहे न को बस आहे न को भाड़ो आहे न को जहाज़ आहे को छा करियां कंहिं पर रसां कीअं थी रखां रखां आस हा कंहिं पर थिए कंहिं पर रसां कीअं थिए रखां आस या कहिड़ो कमु थींदो पर सुल्ला सलाह पोइ जंहिंखे शौक़ु हूंदो त पर या त अलाह ताला हुनखे रसाईंदो पुॼाईंदो शौक़ु हुनजो पूरो कंदो दिलि में शौक़ु पहिरीं इंटेंशन उहो इन अंदरि में पैदा थिए उन खां पोइ सॾु थींदो शौक़ु न रखिबो त होॾां सॾु बि कोन्ह थींदो छा सॾु थींदो तोखे नबी पाक जे शहर जो जंहिं शौक़ु ई कोन्हे तुंहिंजे दिलि में त पोइ शौक़ु कोन्ह त बसि वञ बि कोन वेंदे बि कोन पर जेकॾहिं शौक़ु आहे पोइ या माण्हू वेंदो या उनजो सुवाब अलाह ताला हुनखे ॾींदो जेकॾहिं माण्हू उन शौक़ में मरी वियो त ॼण हुन हज थियो हुनजो हुनजी ज़ियारत ॼण थी आहे अंदरि आरज़ू पसरण लाइ प्रिया ज़रूरत मोकिलती शौक़नि लाइ कबदी अमिन जूं वतर में वहन मुंहिंजूं वञियूं शाफ़ी अतो शोका तुंहिंजे फोत फिराक में कर चश्मा चुआका हजूं उहारण आहियूं पह पह पेरियनि लाइ सौदा सुपेरियनि जा अंदरि वढ वहिया पुरज़ा थिया पूर में जिगर ऐं जसूरा खभजीअ खां में जिंदड़ो सारियो सुपेरियां आकाशियो आहूं करियां सजणनि जे सौदा कंहिं पर रसां कीअं थी कीअं थी रखां आसया ولكن اوزاري وزنبي تعظمت مجھے مگر مجھا بار اوزار وزر لا تزر وازرتن وزر یہ کیڑا بیس بیسل خراب بچرو بار کیڑا مانو بسرا بار کھنی تو ہلے یہ تا اللہ تعالی بان ہن نیک صالح بان ہن ان کے اللہ تعالی پر ان جی غفلت یا ان جو کو وقت کو سمجھن دار بار اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی त तुंहिंजो अॻियां पोयां सभई त उहे भला किन औज़ार ई उहा ज़म्ब ई औज़ार ऐं ज़म्ब ॿई तुंहिंजा ॿार ऐं तुंहिंजा ॾोह त आज़मत फ़सारत मुमानी अतन व कसरत मासम मासम हुनजी घणाई फ़ज़ारत मुमानियत इहे मूंखे माना मान्यता थियनि जो पहुचां तो वटि पहुची सघां तुंहिंजो मूंखे फज़लु हासिलु थिए तुंहिंजो दीदार नसीब थिए पर मूंखे ॾोहन ॾेल में ही ॾील में ही त हाणे तजुमो थो करे मूं पर मूंखे ॾोहन ॾील में वॾा वेद विधा वेद विच विच में परदा पइजी विया आहिनि वॾा वेद विधा वसन जे वजूद ते कूड़े कबीरा कूड़े कूड़े लखे करोड़े वसन जे वजूद ते कूड़े कबीरा या कूड़ चइजे त कूड़े कूड़े ऐं कबीर कूड़ घणेई कया अथमि ऐं कबीरा गुनाह कया अथमि ओड़े राति ॾींहुं आ रे लियो अचनि इश्हार रेलो माना हमिलो कयो अचनि था जीअं रेल थी अचे रेल अंग्रेज़ी जो रेल जो माना बि रेलो जेको पाणी जो दरिया जो या सुञ जो या रुञ जो रेलो हमिलो लश्कर जो रेलो हमिलो करे जेको ईंदो वेलनि जे वजूद ते कूड़ ऐं कबीरा रातो ॾींहं रेलियो अचनि इसियाना संजे सुबुह साम्हूं आहे उभी था आॾा सुबुह संजे सभई इसियान गुनाह मुंहिंजा जेके आॾो बीठा आहिनि मुंहिंजे साईं साईं चयो पंहिंजो शाह अब्दुल लतीफ़ चए अॻियां अॻियां फिरी आ वागू थी वरे अॻियां अखर उभरी वागू थी वरियामि वागू थी वरियामि त इहो असांजो ॾाढो वीचारु दोस्त मोहम्मद ऐं नंढो होसि मूं हुनखे ॿुधो चवंदे चवंदे अॾा आग अॻियां अखर उभरी वागू थी वरियामि त हीअ साईं थो चए पंहिंजो मोहम्मद हाशिम साहिबु चए थो संजे सुबुह सां मां उभी था आॾा अॻियां आॾा थी बीह रहिया पका उभी था माना पका पुख़्ता थी बीह रहिया हटनि ई कोन विसन वञनि ई कोन पर पासो न वठनि संजे सुबुह सां मां उभी था आॾा उभी था पका पुख़्ता थी बीह रहिया मिलण खां महबूब जे माने से थिया यानी मुंहिंजे ख़ुशबू ऐं ख़ुशबू में इहे जेके मुंहिंजूं बुरायूं आहिनि बुसलायूं आहिनि से माने थियूं थियनि पोतनि खां हिजाब कयो मुंहिंजनि मथां मथां मथां मुंहिंजूं जेके मथायूं मुंहिंजी बुरायूं मुंहिंजा ॾोह गुनाह उन महबूब खां मिलण खां मूंखे माने थिया आहिनि उहे मूंखे रोकीनि था पोतनि खां हिजाब कयो मुंहिंजनि मथां रहियसि तेलाही रुंज में तेलाही इन करे इन सबब जे करे रहियसि तेलाही रुंज में मूं जेला कूड़ कया कूड़ कूड़ कया जेके मूं कया इन सबब जे करे ऐं रहिजी बि सघियो हिन साल मुंहिंजो सॾु कोन थियो मूंखे मतिलबु हज कोन असांजो वीचारो उस्ताद आहे हर साल वेंदो आहे अलाह ताला हुनखे सॾाईंदो आहे हिन साल कोन वियो या कॾहिं कोन थो वञी सघे या ॿिया आशिक आहिनि घणेई पाकिस्तान में सिंध में उहे हर साल के वेंदा आहिनि हुनखे अलाह ताला सॾु कंदो आहे वरी कॾहिं न बि वेंदा त पोइ वरी पोइ हैरान थींदा मूंखे चओ सॾु न थियो आहे हिन साल रहियसि तेलाई रुंज में मूं जेला कूड़ कया मूं ते मथां मेड़ियो बारी बर बठा बठा कूड़ो ठाहिबो आहे बठो ठाहिबो आहे हुन में सुरूं पचाइबियूं आहिनि या काठियूं हुजे अंगर ठाहिबा आहिनि या कुंभार जेको आहे सो आई ठाहींदो आहे उहो बठो थींदो आहे बठे जड़ी पोइ हुन में हेठां बाहि ॿारबी आहे बठे में माना अंदरि में बाहि बाहि ॾिसण में कोन ईंदी पोइ इहो जन पंहिंजो ॿाहिरि ॾिसण में ई न अचे अंदरि बठो आहे अंदरि कूड़ो आहे अंदरि बाहि पई ॿरे मूं ते मिठायुनि मेड़ियो बारी ॿार बठा अजस्तु अन हम लिहा सकुलत ख़ती आती फ़नफ़्स फी ख़जलिन वल ऐन ऐन दमे अजस्तु अन हम लिहा हुनजे हमले हुनजे ॿारनि खां ऐं आज़िज़ थी सघियो सकुलत ख़ती आती मुंहिंजूं ख़तियातूं मुंहिंजूं ख़तूं जे ख़ताऊं जेके आहिनि ॻरियूं तमामु घणियूं ॿार वारियूं फ़नफ़्स फी ख़जलिन पोइ नफ़्स मुंहिंजो जेको आहे सो शर्मिंदगी में वल ऐन ऐन दमिन ऐं मुंहिंजूं अखियूं जेके आहिनि से लुड़क थियूं हारियुनि ॻोढ़ा थियूं ॻारियुनि पंहिंजो रत जा आजानंद कयो हीअ बेकस बेकार आहे कणी ख़ताऊं न सघां ताक़त नाहे मूंखां गिरां ॿार बदियनि जो गिरां माना साॻी सकलत माना साॻी वज़र माना साॻी औज़ार माना साॻी गरा ॿार गिरां ॿार गिरां ॿार बदियनि जो गड़ो गरो गिराया गरो गिराया गरो बि थियो अञा बि गरो थियो गरो गरनि खां गरो नफ़्स कयो तंहिं नीसती खिजल ख़ुआरा नीसती वारो नफ़्स जेको आहे हिन खिजल ख़ुआर करे छॾियो खिजल माना ख़ुआर ख़ाल माना खिजल शर्मिंदो कयो आहे शर्मिंदो माण्हू पाण अंदरि में ख़ुआर वरी ॿाहिरि ॿाहिरि माण्हू चवंदो हीउ बुछड़ो आहे हीउ बुछड़ो आहे असुलो आहे खिजल माण्हू अंदरि में पियो सड़े उहो खिजालत आहे शर्मिंदगी आहे लॼ आहे लज लज मरा उहा लज अंदरि जी आहे खिजालत ॿाहिरि जी आहे ॿाहिरि जा माण्हू चवंदा पोइ पंहिंजो खिजल अंदरि जी आहे ऐं ख़ुआरी ॿाहिरि जी आहे माण्हू सभु कुझु चई हीउ ओई साॻियो आहे न जंहिं हीअं कयो जंहिं हीअं कयो जंहिं हीअं कयो उहा ख़ुआरी आहे सूरत इमरान आल इमरान में आहे हज़रत इब्राहिम अलाम चयो त पंहिंजो मूंखे उन ख़्वारी अख़र जी ख़्वारी खां बचाइजांइ जो माण्हुनि जे अॾो मूंखे शर्मिंदो थियणो पए। नफ़्स कयो तईं नी सती खिजल ख़ुआरा मोह मथां न खणई लॼी लिखे लॼ मंझा लिखी लॼ मंझा लॼ जे करे माण्हुनि खां लिखंदो थो वरिते पोइ पंहिंजो चवंदो हीउ बि थियो हीउ बि थियो हाणे कहिड़ो आऊं माण्हुनि जे अॻियां वञी बीह आहियां छा। पोइ ॿियो जेके साले आहिनि वीचारा इबादत करण वारा आहिनि परहेज़गार माण्हू आहिनि पोइ हज़रत इब्राहिम ग्रोड़ी साहिब जे मतिलब चवंदा हुआ त हू मथां मुराकबो यानी पंहिंजे मथे ते अहिड़ो कपिड़ो विझी छॾंदो हुजे मुंहुं हुनजो ढकियो पियो हूंदो त माण्हू हर भर मुंहुं न ॾिसंदा। पोइ हुन मां ॿई माराऊं थियूं निकिरनि, हिकिड़ो त हू पंहिंजी शर्मिंदगी जे करे माण्हुनि खे पंहिंजो मुंहुं नथो ॾेखारे, पर पोइ अलाह ताला उन्हनि जे मुंहं में चहिरे में अहिड़ी बरक़त अहिड़ी तजली रखे थो, नूर थो रखे जो माण्हू खे ॾिसण वारे खे या बेहोश कंदो या हुनखे कंहिं मुसीबत में मुबतला थी वेंदो हलियो या छा, त पोइ इन करे माण्हू पंहिंजो मुंहुं ढके था रखनि अहिड़े क़िस्म जा। हाणे असांजो त मुंहुं ओघाड़ो आहे, केरु कोन ॾिसे पाण सॼा ओघाड़ा थिया घुमंदा वरितूं, परवाह ई कोन्हे को दुनिया खे। मुंहुं मथां न खणई लखे लिखे लॼ मजा अखियुनि मज़ा इसियान लहे वन वाह वॾा। अखियुनि मज़ा इसियान जेके इसियान जे करे ॾोहनि जे करे नाफ़रमानी जे करे वाह था वञनि यानी लुड़क था वहनि हंझूं था हारनि। अॻु में लफ़्ज़ चई आयो घणे मान वारा कर नदियूं वकनि वहन निकिरे कर नदियूं कर माना जेकर ईअं जीअं त जीअं नदियूं वहनि कर नदियूं वहन निकिरे रेले रथ मज़ा रथ जो रेलो थी वियो जी अहिड़े नमूने नदियूं वहन मुंहिंजे नक मज़ा जीअं रेलो थी वहंदो आहे नकण हारी नकिणी थींदी आहे माण्हूअ खे तुर वहण शुरू कंदो आहे तीअं रेलो कर रथ वहे थो अखियुनि मज़ा। इनकान अफ़ करीमिन कद अफ़ा दरज दर जौन वलाकिन नजासत नफ़्सी मनशा नद में चए थो पंहिंजे करीम जी अफ़वत घणी आहे, अलाह ताला माफ़ु करण वारो त घणो ई आहे, पर आउं एॾो पंहिंजी मुंहिंजी नफ़्स जी नजासत जे करे आउं वञी नथो सघां, आउं चई नथो सघां। पोइ हदीस कुदसी में आहे या किथे त चवंदा हिकिड़ो माण्हू या कंहिं ॿिए बुज़ुर्ग चयो त हिकिड़ो माण्हू हुओ जेको वॾो परहेज़गार, पोइ हुनखां को ॾोहु थी हलियो, पोइ हुनखे शैतान चयो तूं थो वञी अलाह जे दरबार में तो त अहिड़ो कमु कयो आहे। पोइ अलाह ताला वटां हुनखे आवाज़ु आयो चए त हिनखे चयो त तोखे तुंहिंजो छा वञे ऐं ॼाणा मुंहिंजो रब ॼाणे तूं केरु आहीं विच में ढंग लाहिण वारो तूं भॼी वेड़ा चए ईअं चओ हुनखे शैतान खे त मूंखे जेको मूंखे मूंखां तोखे परे थो करे हिनखे तो ईअं चयो इहो पंहिंजे रशीदुद्दीन महबूदी साहिबु जे कशफ अल इसरार में मूं पढ़ियो त मां सुनो चई हिनखे तूं तुंहिंजो छा वञे तूं भॼ ऐं ॼाणा मुंहिंजो रब ॼाणे पाण में तूं वञी वञु। पोइ शैतान रोके थो तूं न वञ भला भला किन जा सुतु नफ़्सी मंश अन चए थो आहे अफ़ु आसरो ॾूं करम करीमा ॾूं माना तरफ़ां ॾांहुं माना उन तरफ़ वञी हिकिड़ो यू आर गोइंग टू समबडी सम समवेयर एंड यू आर कमिंग फ्रॉम समवेयर त हिन में फ्रॉम जी माना में माना हुन तरफ़ां आहे उफ़ु आसरो ॾूं करम करीम करीम जे करम करीम जे तरफ़ां ॼण आसरो आहे उफ़ जो बख़्शिश जो आसरो आहे। आहे उफ़ु आसरो ॾूं करम करीम उन वसीले वॾा थिया फैज़न फ़ाइदा उन वसीलो रसूल सलाहु जो हाणे जेके असांजा सलफ़ी आहिनि वहाबी आहिनि अॼुकल्ह जा जेके मतिलबु त पाण खे रेशनलिस्ट सम्झनि था सम्झंदासीं अकुल वारा आहियूं पंहिंजो इहे आहिनि हुननि जा ख़ारिजनि ऐं मोतज़लियुनि जे हुननि मज़ा नसुल मज़ा हुननि जे उमतुनि मज़ा आहिनि उहे चवंदा वसीलो छा जो फलाण छा जो शिफ़ात छा जी का बि शिफ़ात कोन्हे को वसीलो कोन्हे का ॻाल्हि कोन्हे सम्झो अलाह ताला चए थो वसीलो गोल उन वसीले वॾा थिया फैज़न फ़ाइदा तॻां तरा तार में अहिड़ी उमेद आहे इन उमेद में थो तॻां त रसूला सलाहु मुंहिंजी शिफ़ात कंदो छो न कंदो रसूला सलाहु शिफ़ात अलाह ताला आयतुल कुर्सी में ॿियनि घणनि जेको चए थो ईअं कोन चए तव्हां शफ़ात जी इजाज़त कोन ॾिनुसि, चए थो शफ़ात न थी मुंहिंजे इज़्न खां सवाइ, अलाह ताला जो इज़्न थींदो, अलाह ताला इज़्न थींदो रसूल सलाह खे त या रसूल या मुंहिंजा महबूब तूं इज़्न तूं शफ़ात कर हिन माण्हू जी, वरी सिफ़ारिश कंदो, सिफ़ारिश जी आहे इज़्न ॾींदो रसूल सलाह खे, इज़्न जी मना तुर थियल आहे इलाह बि इज़्न सवाइ हुनजे इज़्न जे, अलाह ताला इज़्न थींदो ईअं कोन, अलाह ताला इज़्न थींदो ई कोन, रसूल कुझु शराफ़ आहे, हदीसुनि में घणेई आहे त फलाणा फलाणा शिफ़ात कंदा, क़ुर जा हाफ़िज़ शिफ़ात कंदा, पंहिंजो जेके औलाद गुज़ारे वियो आहे रसूल सां चयो त उहे शिफ़ात कंदा, त असां जेसिताईं वालदैन जन्नत में न वेंदा तेसिताईं असीं न वेंदासीं, बीह रहंदा पंहिंजो पका थी पुख़्ता थी उहे बेटा आहिनि वारा में, त उहे चवंदा न न असीं त कोन था वञूं जेसिताईं असांजा माउ पीउ न वेंदा, पर अहिड़े नमूने सां शहीद आहिनि उहे सिफ़ारिश कंदा, ॿिया जी साले आहिनि उहे शफ़ात कंदा, शफ़ात घणनि जी आहे उहो अहिड़ी कहिड़ी ॻाल्हि आहे, पर मूंखे विधो परीअं निजासत नफ़्सा उन वसीले वॾा थिया फैज़नि फ़ाइदा तॻां तरां तार में अहिड़ी उमेद आहे, तार माना समूंड जी तार हुजे हुन में माण्हू ॿुॾण वारो हुजे उहो ॼण तार में पियो तरे हिन उमेद में पियो तरे त मूंखे अलाह ताल पंहिंजो इजाद ॾींदो रसूल सां शिफ़ात थींदी मुंहिंजी, ऊंदहि न ऊंदहि में आहियां आजिज़ा उन हया हसरत में हीअंरो हैरान आहे, पायां कंहिं भाग मिड़ा हो अथनि हज़ूर आहे, भायां माना ऐं सोचां थो त आउं फ़िक्र थो कयां ऐं ख़्यालु थो कयां मुंहिंजे दिलि में, भायां कंहिं भाग माना कहिड़ो भाग थिए मुंहिंजो बख़्तु खुले, मुंहिंजी ख़ुशकिस्मती मुंहिंजी थिए जो हो अथनि जो हज़ूर मूंखे थिए, रसूल सलाहु जी सां मुलाक़ात थिए, रसूल सलाहु जी नज़र मूं ते थिए जो मुंहिंजी शिफ़ात कनि, भायां कंहिं भाग मिड़ा हो अथनि हज़ूर आहे, फना सलाहियत रुकून खिलाबनि फी मसाजिद, पर पोइ ॼण जो ख़्यालु त जेके इंसान जेके आहिनि से फलाणे जानवर खे त वञणु कोन ॾींदा मस्जिद में, हुनखे चवंदा भॼ तूं मस्जिद में न अच, मस्जिद में ॿिली अची सघे थी मुंहिंजो उहा नजिस न आहे, पर कुतो जेको आहे नजिस आहे, त पोइ मस्जिद खे मस्जिद में हुनखे अचणु कोन ॾिबो, हिन करे दरवाज़ो बंदि करे रखिबो आहे त कुतो न घिरी वञे अंदरि, छो गर्मी थी थिए पाण वटि सिंध में बि, त पोइ कुता वीचारा ॾिसण लाइ किथे छा मिले थो वञी हिते विया, मूं वटि ॿियो कुझु कोन्हे, भला मस्जिद दर खुलियो पियो आहे, पोइ वीचारा घिरी था वञनि अंदरि, पर पोइ कुतनि खे मारिजे न, कुतनि खे ॿी का जॻह ठाहे ॾिजे जो उते वञी रहनि मस्जिद में रूर न अचनि, फना सलायत रुकून खिलाबन फी मसाजिदिहिम वला नजसन फी मौदिइन ताहिरिन हरम, नजासत वारी शइ हरम जेको पाक आहे हुन में न थी सघे, छो त कहिड़ी करियां सदाऊं सह सहजन संभरिया ये नफ़्स मुंहिंजे निकिरे कया ख़लल ख़बीसा, मुंहिंजो निकिरणो निकिरणो निकमो माना बेकार मुंहिंजो नफ़्स जेको या निकिरणो माना जंहिंखे नक न हुजे नकिरणो बेनासो अणासो अणासो माना जंहिंखे नक जंहिंखे शर्म न आहे, जीअं नफ़्स मुंहिंजे निकिरे क्या ख़लल ख़बीसा, माण्हू पिण कोन छॾे मज मस्जिद मकान आहे, माण्हू था छॾे हीउ तर्जुमो आहे हुन बैत जो, त न पुरदो पली थी सदो न कीअं कल बुथा, मस्जिद में मर्द खे बि इजाज़त न आहे त हू जनब जे हालत में मस्जिद में दाख़िलु थिए, मतिलबु त मजबूरी आहे ॿी आहे, पर मतिलबु पाण वसूल करे पोइ मस्जिद में दाख़िलु थींदो, इन करे औरतुनि खे जेको हर वक़्तु अचण जी मस्जिद में इजाज़त न आहे, त जॾहिं औरत ताहिर हुजे यानी जनब जी हालत में न हुजे, हाणे ॿी हादिस जेको आहे उन मज़ माण्हू बेवज़ू में अंदरि दाख़िलु थी सघे थो, पर जनब जी हालति में मस्जिद में दाख़िलु न थियणु खपे, इन करे हरम में जेके आहिनि से रिजिस आहिनि काफ़र नजिस आहिनि, इन करे हरम में दाख़िलु थियण जी इजाज़त न आहे, मके मदीने में पोइ असांखां ई काफ़र घणो पुछंदा आहिनि त छो असांखे इजाज़त न आहे, तईं निजस आहियो। निजस जी माना आहे पलीती, पलीती रूहानी आहे, पलीती पंहिंजी दिमाग़ी आहे, अकली आहे, मेंटल पलीती आहे, पलीती बदन जी आहे, फिज़िकल आहे, फिज़िकल आहे मतिलबु माण्हू हैज़ में आहे या जुनब जे हालत में आहे या नफ़ास जी हालत में आहे, या पलीती आहे कबीर वॾी वॾी पलीती आहे। हू नंढी पलीती जेका आहे मसलनि में माण्हू चिट पोस थी हलियो, हीअ थियो पंहिंजो वुज़ू भॼी पियो हलियो, उन में माण्हू वञी सघे थो, उते वञी वुज़ू कंदो अंदरि मिली ख़राब, पर न जुनब हालत हुजे, नफ़ास जी हालत हुजे, हैज़ जी हालत हुजे, औरत खे इजाज़त न आहे त हर भरो हर में दाख़िल थिए, मके में मदीन मतिलबु कबतुल्लाह में या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मस्जिद में दाख़िल थिए या ॿियूं मस्जिदूं जेके आहिनि उन में दाख़िल न आहे थियणो। वुज़ू कर गुसल करे पोइ वञे, पर पाणी मुहैया न आहे पोइ वरी त हाणे ॿी ॻाल्हि आहे, मतिलबु इहे जेके शर्त आहिनि त पोइ तयमम जी शर्त इजाज़त आहे, उहो अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में ॾिनी आहे ॾिसो भई, मतिलबु ईअं कोन्हे त को माण्हू वञी न सघे, पर दिलि बि पाक हुजे, दिलि पाक थींदी कलमे सां, ला इलाह मोहम्मद रसूल, जेको माण्हू कलमो नथो पढ़े उहो हरम में नथो दाख़िलु थी सघे, न को मके में, न को मदीने में, न को कंहिं ॿी मस्जिद में, जेकर पर त हुनखे मना करे सघियो, तूं हरम में दाख़िलु न थी, मस्जिद में दाख़िलु न थी। न पुरदो पली थी संदो न कीअं कल्ब खुदि कल्ब माना कुतो, कल्ब कुता सो कीअं करे सदड़ी, सदड़ी कीअं करे सद जो हारियो मंझि हवा, जो हारियो मंझि हवा, जो जो हवा में हिर्स में ख़्यालनि में पंहिंजे हारे लाइ मिली कीअं मिले कीअं तंहिं मवाज़ीअ खे जो हरम हबीबा, अहिड़ी जॻह ते कीअं वञे, हुनखे इजाज़त कीअं वञे मिल उते पहुचण जी मिले, जो हुनजो अहिड़ो हाल आहे पलीतीअ जो। बधी बधी बंधी बंधी चवंदा पाण चवंदा बधी बंधी विधो ॿार में नई नफ़्स निदा निदा كيف الوصول الى الحبيب ودونه قليل شواخ من جبال المعزمي ما رنگ ملن مهجو کی تھیے کیا کی ہر تھیے کیا ویٹھے تہی وصالیے ودا واج ودا ودا واج ودا شوق ودا واج واج تھینو رسو کرے اچھل بول قلعے تے چڑھن دے علاوہ قلعے دے کنگرے میں پھاسی پوندو وری مانو چڑھی ویندو ہلو इहो वाज आहे, पर यादि रखी कोशिशि आहे सही आहे, इन करे वाज विझण जी माना आहे कोशिशि करणु, वॾा वाज विधमि माना वॾियूं कोशिशूं कयमि। वेठे ताईं विसालीअ वॾा वाज विधा दोस्तनि जे दरबार खे रसां कीअं रहसा, कीअं उते रसां आॾा आहिनि उबठा, उबठा पका पुख़्ता जा बीठा आहिनि, बीठा ऐं हुन में वरी उबट उहा लफ़्ज़ ॾेई छॾियईं अॻियां, उबठा माना पका जो बीठा आहिनि। आॾा आहिनि उबठा ॿुध बीश बजा बजाए ॾाढा जहिड़ा डूंगर ऐं वॾा वॾा आया, वॾा हिक ॿिए खां वॾा चोटियुनि तां कीअं चढ़ी चढ़ी हलां आऊं हितां, चोटियुनि तां कीअं चढ़ी हलां आऊं हितां, रे ॿेलीअ पहुचा न मिड़ा, रे ॿेलीअ पहुचा न मिड़ा, लॻे लकनि तां रीअ ॿेली ॾींहुं मददगार जे नासिर जे हामीअ जे मददगार जे, अलाह नासिर आहे, अलाह रसूल पाक जेको आहे नासिर आहे, हामी आहे, रेले रे ॿेली ॿेली पाण वटि चइबो आहे जेको मददगार हुजे, नासिर हुजे, हामी हुजे, उहो ॿेली ॿेली ॿेली जो दर्जो हुन खां मालिक खां घटि थिए थो, पर हिन में नासिर त अलाह ताला आहे, मददगार अलाह ताला आहे, उन करे या रसूल आहे मददगार आहे, त उहो ॼण उन माना में ॿेली उन माना वॾी वॾो आहे ॿेली सॾु करण वारे खां जंहिंजी मदद थी कजे। हरी ॿेली पहुचा न मिड़ा लंघे लकनि तां, अला या रसूल अलाह या कंद रहमतिन या मल दहे दवाउ दाए वल आलमी, पहुच या रसूल अलाह पहुच पहिरीं रसूल अलाह, जेको तूं कंज ऐं रहमत जो ख़ज़ानो आहीं, गंज ऐं रहमत जो मल दई दवा जेको आहे बीमारी में दवा आहे, यानी शाफ़िया शाफ़ी ऐं शफ़ा करण वारो ॿई, शफ़ा बि आहीं त शाफ़ी बि आहीं, या अमल लदाई दवा उदा है दा माना मर्ज़ मर्ज़ जे में दवा आहीं ऐं वल अलम मुसीबत में ॾुख में तकलीफ़ में बि तूं मददगार आहीं अहिड़ी ज़ात ज़ईफ़ जी अथई आगह अहमदा अॻियां तुंहिंजे अहिड़ी ज़ईफ़ हालति आहे मुंहिंजी मुंह में हाल कोन्हे तूं सलाहु रसम वधी रस जे वेल में विसाख लफ़्ज़ में जेको चई त हीअ महल अथई हाणे चए थो वधी रस जे वेल में पहुचजे वेल माना उहो वक़्तु जंहिंमें मदद जी ज़रूरत आहे वधी रस जे वेल में रहबर रसूल ख़ुदा रोज़ी ऐं रहमत जा नई खां ख़ज़ाना रोज़ी ऐं रहमत या रोज़े रोज़ी ऐं रहमत जा नई खां ख़ज़ाना यानी रिज़्क जा बि ख़ज़ाना आहिनि तोखे रहमत जा बि ख़ज़ाना अथई अलाह ताला ख़ज़ाना रसूल सां चए त आऊं क़ासिम आहियां विराहण वारो आहियां अबुल क़ासिम बि आहे ॾिसनि फर्ज़ंद जो पुटु क़ासिम आहे फर्ज़ंद जो नालो क़ासिम आहे इन करे रसूल सां जो कुनियत आहे अबुल क़ासिम पर चई त आऊं विराहण वारो आहियां क़ासिम इन माना में बि जो मुंहिंजे हथ में अलाह ताला ॾिनो हाणे तूं विराह विर्छ या तूं दारू सभिनी दर्दें तो वटि छा शफ़ा तूं सभिनी दर्दनि जो दारू आहीं ऐं शफ़ा आहीं तूं लाही लहज़ लिख में लहज़े लिख में लहबो बि हिकिड़ो कलम हल बसर हिन जा अखि चिंब में लहज़े में लिख में लिख बि ईअं जीअं यकदमि का ॻाल्हि थी वञे हली तीअं लिख यानी हिकिड़ो तमामु मामूली टाइम में यानी हिकिड़ो सेकंड या सेकंड जे बि हिसे में लिख में लहज़े में लाही लहज़े लिख में ॾुखियनि जा ॾुखियनि जा ॾुखड़ा ॾुखा जेके आहिनि तकलीफ़ में जेके मुसीबत में आहिनि मुसीबत या मारिया साईं संवारिया सम्झो उन्हनि जे हिकिड़े ई ॾुख हिकिड़े लहज़े में तुलाए छॾी तूं पहुची फिरी तनखे जो राही रुञ रसिया रहिया जेके रुञ में रहिजी विया हलिया उन्हनि ते चए तूं मददगार थी पहुची उंदुर बैन शफ़ात इन मुज़निबिन वसअल ख़लासी मिन अल्लाह ज़िल करम ते ॾिस पंहिंजे शफ़ात जी नज़र सां गुनाहगार जे तरफ़ उंदुर बैन शफ़ात इन मुज़निबिन वसअल ख़लासी पोइ ख़लासी जो सुवाल कर अल्ला ताला खां तूं सुवाल कर या रसूल पोइ अलाह ताला क़ुरान शरीफ़ में चयो त जॾहिं तो वटि अचनि था ऐं मग़फ़रत घुरनि था या ॿियो उहे जेके आहिनि जेके जंहिंखे तूं चई थो त अचो त आऊं अलाह ताला खां तव्हांजे लाइ मग़फ़रत घुरां त उहे नथा अचनि पोइ इहे ॿई आहिनि ॿिन्ही क़िस्मनि जा हिकिड़नि खे मग़फ़रत खपे ई कोन हू गनी आहिनि पाण ई चवंदा असां गनी आहियूं अलाह फ़क़ीर आहे अलाह अलाह हौल वला कुवत इल्ला बिल्लाह उनखे ज़रूरत कोन्हे शफ़ात जी न को पंहिंजो मदद जी न को पंहिंजी नुसरत जी सम्झो वसल ख़लासी मिन अलाह ज़िल कर न को मग़फ़रत जी अलाह ताला चयो तो वटि अचनि ऐं तूं मग़फ़रत न घुरी त उनखे मग़फ़रत घुरंदुसि ॾींदुसि बसि अल ख़लासी तूं सुवाल कर अलाह ताला खां मुंहिंजे लाइ इहो थो चए वसि अल ख़लासी मिन अलाह ज़िल करम हे करम वारा या अलाह ताला करम वारो आहे नवाज़ी नबी तूं सलाहु रसम निभर निंदन रहिया निभर भरवा भर वारो न यानी ताक़त वारो न सघ वारो न जेको बेसघो अघो आहे सघो न आहे ताक़त वारो न आहे जंहिंमें कोन्हे को वसि कुवत कान्हेसि निंदन या निज़ारे नज़र असीं पाज़ी सभु पहुचा पाज़ी ॿिए दफ़ो इस्तेमालु कयोसि अखियूं शिफ़ात जूं खणी मुज़न बन मदा हाफ़िज़ सिराजी चयो त आननि खे ख़ा किराब कमर आननि खे ख़ा किराब नज़र खीम या खुनंद आया बुअत खे गोश ये चश्मी बि मौ खुनंद इहो मतिलबु आहे हाणे इहो गोशे चश्मे जे अखि जे पुछड़ीअ खां मूं ॾिसनि त मिलंदा आऊं लख लथुसि मुंहिंजी शिफ़ात ॼण थी वई मुंहिंजी तवजो जी नज़र मूं ते थिए रसूल पाक जी सलाहु रसम जी ईअं ई माण्हू मुर्शद जी बि नज़र जॾहिं थींदी त मुर्शद जो मतिलबु फ़ाइदो थींदो माण्हूअ खे सालिक खे जेको हुनजो मुरीद हूंदो मां हाणे मुर्शद ॻोल्हींदा वरितनि त मुंहिंजो को मुरीद थिए अॻे मुरीद ॻोल्हींदा वरितनि आहे त को मुंहिंजो मुर्शद थिए निज़ारे नज़र सी पाजी सभु पहुचा अखियूं शिफ़ात जूं खणणु मुज़निबनि मथां आननि खे ख़ाकिरा पिया नज़र कीमिया कुनंद आया बुअर खे गूशे चश्मी बि मोकुनंद वाफ़िज़ साहिब जो शहर आऊं त वरी हिन में पढ़ां नज़ारे नज़र सीं पाज़ी सभु पहुचाए अखियूं शिफ़ात जूं खणणु मुज़निबनि मथां थी वसीलो विच में खामद ॾे ख़ुदा पुॼी पहुचा कढ तूं उहे जे आसी अड़े ही जे आसी उहे जे आसी अड़िया पुॼी उते ऐं पहुची उते ऐं कढ अची उन्हनि खे जेके आसी हिन में गप में या जहन में या मतिलबु त मुसीबत में फाथा पिया आहिनि गुनाहनि जे हिनखे तूं अचु पुॼ वारो कर पहुच अची ऐं उनखे कढ अची ताईं पुॼी पहुचा कढ तूं उहे जे आसी हू जे आसी अड़िया तोखे औज इनायतूं औज घणनि वजहनि वारियूं घणनि सबबनि वारियूं घणनि तरीक़नि वारियूं औज तोखे औज इनायतूं आहिनि आगे खां आगे खां माना अलाह ताला खां आगा अरबी में चवंदा आका काफ़ कलम सां फारसी में चवंदा आगा पाण माण्हू खे बि चवंदा आगा हुनखे बि जीअं पाण चयूं साईं पाण अलाह साईं खे बि साईं था चऊं पर वॾेरो पाण वारो हुनखे बि साईं उस्ताद खे बि साईं चवंदासीं मुर्शिद खे साईं चवंदासीं पंहिंजो वॾो हूंदो नंढो हूंदो हुनखे बि साईं चवंदासीं हूंदो हुनजो अदब आहे पर हुन में ईअं माना कोन्हे त हुनखे असां अलाह अची छॾियोसीं साईं चऊं पोइ इहो मतिलबु जेको के माण्हू जेके आहिनि हीअं थियो त वञणु पूॼियो वञणु अलाह खे भई इहो त कोन्हे हाणे सजदो कोन था करियूं हुननि खे पर मतिलबु तुंहिंजो अदब था करियूं हुनखे साईं था चऊं साईं आगा था चऊं पर हुनखे अलाह कोन था चऊं अलाह अलाह आहे हुन खां सवाइ ॿियो को अलाह कोन्हे ॿिया अब्दुला आहिनि थी वसीलो विच में खावत ॾे ख़ुदा पुॼी पहुचा कढ तूं उहे जे आसी अड़िया तोखे औज इनायतूं आहिनि आगे का क़ादिर आहे कर्म जो करे वार वॾा वॾा वॾा महिरबानियूं करे रहमतूं करे फज़ल करे पंहिंजा इन क मरजू अंत वसीलतुनि तोमें ॼण आसिरो रखिबो उमेदु रखिबी इन के मरजून वंत वसीलतुन वक़्त समा क रबी शाफ़िल उमम तोखे अलाह ताला चयो आहे त शाफ़िल उमम आहीं हदीस आहे या तमामु वॾी पंहिंजो ऐं उनखे शाफ़िल न रुगो हिन उमत जो पर ॿियनि उमंतुनि जो जीअं यादि कयोसीं त क़यामत ॾींहुं पहिरियों जेका शिफ़ात थींदी रसूल अलाह सलम वटां सभिनी उमतुनि तव्हांजो जेको वॾो जेको हशर वारो जेको तकलीफ़ आहे उहा सभिनी तां हटंदी जो माण्हू पंहिंजे पघर में ॿुढा पिया हूंदा उन वरी रसूल सलम शिफ़ात कंदो पोइ शाफ़ियल उमम आहे रसूल सलम पाण यार जेके आहिनि चवंदा त शफ़ात वरी छा जी ऐं पाण ई पाण खे शफ़ात कंदो अलाह हाणे अहिड़नि माण्हुनि खे छा चइबो घणेई आहिनि मुंहिंजा यार दोस्त घणेई ऐं सुञाणा थो घणनि खे उहे पका थियो पुख़्ता बीठा आहिनि त हुननि खे का ज़रूरत कोन्हे शिफ़ात जी कंहिंजे बि मौजूदु मुल्कनि मूं फिरी आहीं अहमदा रहे रसीं तिन खे जितां जे आस उबा जितां में आस रखां तंहिं ते तूं मदद कंदे पंहिंजनि खे जिन खे तुंहिंजी आस ई कोन्हे तुंहिंजो आसरो ई कोन्हे तुंहिंजो तूं जेका उमेद ई कोन था रखनि पोइ उन्हनि खे शिफ़ात कोन्हे रसूल अलाह ताला में जंहिंजो आसरो कोन्हे इहो ई तूं पुछंदा भूला का पर साईं अहिड़ा सुठा माण्हू आहे अहिड़ा ओहिड़ा मूंखां पुछंदा साईं हू भलो माण्हू हो अहिड़ो अहिड़ो अहिड़ो फिलंथ्रोपिस्ट थियो ऐं अहिड़ा ठाहिया पंहिंजो अहिड़ियूं ॻाल्हियूं कयूं अहिड़ा मदरसा स्कूल भला छा छा ठाहे छॾियईं अलाह खे कोन मञींदो रसूल खे कोन मञींदो अथीस्ट हो फलाणो हो भई अथीस्ट हो त हिन जॾहिं मञियो ई कोन पोइ हाणे हू आख़िरत जो आसिरो ई कोन हो हुनखे हे टई ॻाल्हियूं अलाह खे मञिणो आहे रसूलनि खे मञिणो आहे आख़िरत में आसिरो रखिणो आहे रब पाक जो मदद जो रसूलनि जो त उहो जॾहिं आसिरो हुनखे हो ई कोन आख़िरत में त हुनखे आहे ई कोन हुनखे हुते छा था मिलंदो देर इज़ नो रीज़न वाई ही शुड बी गिवन वट ही वॉज़ नॉट डिज़ायरिंग फॉर वट ही वॉज़ नॉट एमिंग फॉर वट ही डिज़ नॉट वॉन्ट वन ही वॉज़ अलाइव हुनखे ख़बर ई हुनखे ओड़ा ई चवंदा मूंखे ज़रूरत ई कोन्हे हुनजी ज़रूरत कोन्हे त हल जॾहिं हलणो आहे तोखे अलाह ताला वटि तुंहिंजो रस्तो खुलियो पियो आहे होॾां रेले रसीं तन खे तुंहिंजे आस उभा तूं वसीलो तुंहिंजो जन भित न बुकी भा भित या मिठ या माइट पुटु न को पीउ न मतिलबु त जंहिंखे मिट माइट पोइ सूरत अबस में बस वत वल्ला में या सूरत दिलि महारज में अलाह ताला चयो त भाउ खां भॼ भाउ भॼी वेंदो हलियो धीअ खां माउ खां धीउ भला मतिलबु हीअ रिश्ता नाता कमु न ईंदा रिश्ता नाता इन माना में कमु न ईंदा त हिकिड़ो काफ़र हूंदो त उनखे कमु कोन ईंदो हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम जेकॾहिं हज़रत ख़लील हज़रत नूह अल इस्लाम जो पुटु काफ़र आहे त हू हुनखे कमु कोन ईंदो पर हू मुस्लमान मोमिननि खे जेके बिलीवर्स आहिनि उन्हनि खे कमु ईंदो ॻाल्हि ईअं आहे पर अलाह ताला चयो हुनखे सूरत हूद में नूह अल इस्लाम खे त तूं हिन जे लाइ तुंहिंजे पुट जे लाइ तूं मग़फ़रत न घुर तोखे हुकुम आहे बसि छो जो तुंहिंजो पुटु हो मिली ख़ैरु आहे तुंहिंजे दीन ते न हो बसि अहिड़े कर पर पोइ असांजे वरी पोइ हिन ॻाल्हि खे वधाईंदा आहियूं असीं फलाणो कोन हो फलाणो कोन हो इहे ॻाल्हियूं न कजनि हज़रत अब्दुल मुतलिब हो या हज़रत अब्दुल्ला रसूल अलाह जो वालिद हो उहे दीन इब्राहिम ते हुआ अलाह ताला खे मञण वारा हुआ ऐं नबी सलाहु वसलम जे ज़माने में हुजनि हा त अलाह नबी असांजे मञनि हा हज़रत आमिना रज़ी अलाह ताला अना मञिया ऐं उहो रसूल अलाह वसलम जी वालिदा हू दीन इब्राहिम जे दीन ते हुई हू को काफ़र कोन हुआ जो हुनखे असीं काफ़रनि जहिड़ो कयूं इहो बि हिकिड़ा वरी हठीला माण्हू पोइ वरी उहो हर उहो चवंदा आहिनि फलाणो अबू ताल फलाणो फलाणो फलाणो ऐं हीअ पोइ इहा ॻाल्हि विच में करण जी ज़रूरत कोन्हे इहा ॻाल्हि तव्हांजे इल्म खां मथे आहे त तव्हां छा था हुन में वञो छा पे तुंहिंजो शान थियो मजमश वेले रसीं तन खे तुंहिंजे आसूं भाउ तूं वसीलो तंहिंजो जिन खे भित न को निकी कोन्हे भाउ भित न भत न भरको भत न को भाउ न को मिट न को माइट तोखे ख़ासि ख़िताबु कयो आगे इज़त आहे शाफ़े तुंहिंजो शान थियो मंझि माशर मशहूरु आहे तोखे ख़ासि ख़िताबु कयो आगे इज़त आहे चए त लाहे इज़त वर रसूल अलाह खे अलाह जी इज़त आहे ऐं रसूल जी इज़त आहे ऐं नबीअनि पंहिंजे मोमिननि जी इज़त आहे इज़त कंहिंखे करे लाहे इज़त जमी आहे मतिलबु त अलाह मालिक मुल्क थोथिल मुल्क मन छा थो इज़ मन छा हुआ ज़िल मन छा जेके अलाह ताला ॿियनि में फ़रमाए अलाह जी इज़त आहे कुल सॼी इज़त अलाह जी आहे अलाह जी इज़त आहे ऐं रसूल जी इज़त आहे इज़त ॿी कंहिंखे कोन्हे अलाह ॿियो वरी फरमाए त अलाह जी इज़त आहे हुन रसूल जी इज़त आहे ऐं मोमिन जी इज़त आहे ॿिए कंहिंजी इज़त कोन्हे जेको माण्हू कंदो इज़त माना हिकिड़ी त रिस्पेक्ट जे माना में पाण सां चऊं सिंधी में पर अरबी बि इज़त आहे माना हुनजो शान हुनजो दर्जो हुनजी ताक़त हुनजी सघ अज़ीज़ जेको आहे माना ताक़त वारो सघारो शाफ़े तुंहिंजो शान थियो मजि महशर मशहूरु आहे जेके आहिनि उमतूं अॻियनि पोयनि आहे तनी ते रखंदे रहमत जा हामी थी हथड़ा खिलता यदिक खिलता यदिक ग़यासन अम नफ़ो हुमा हुज़त अल ख़लाइक बिल ईसानी कदीअ में खिलता यदिक ग़यासन अम नफ़ो हुमा यदिक तुंहिंजे हथ में आहिनि तुंहिंजा अहमदार सलाह सां थकनि ते थोरा एहसान माननि थिया मींहं जे तुंहिंजा दस्त दवा मींहं वांगुरु तुंहिंजा हथ दस्त माना हथ यदक माना हथ तुंहिंजा हथ ऐं हथ बि हथ ऐं दस्त बि हथ मानंद थिया मींहं जीअं अलाह ताला जी रहमत आहे तीअं तुंहिंजा हथ अलाह रहमत ई अलाह ताला रसूल रसाणी रहमत जा तूं विराए वांठा तूं रहमत जा वांठा थो विराई चश्मा थो विराई रसाणी रहमत जा तूं विराए वांठा तहिड़ो ॾिनी डूंगरे तहिड़ो नूण मझा तहिड़ो माना उन जहिड़ो तहिड़ो ॿ दफ़ा माना अहिड़ो जहिड़ो हिन माना में तहिड़ो ॾिनी दूं घरे तहिड़ो ॾिनी चई गॾु जबलनि खे पहाड़नि खे तहिड़ो ॾिनी दूं घरे तहिड़ो नूण मज़ा सभिनी खे आलम उते आम थियो तुंहिंजो नफ़ो निया आलम ते रबुल आलमीन रहमतुल आलमीन अलाह ताला पाण रबुल आलमीन आहे रसूल सलाम खे चवंदा असां वमा अरसलना के इला रहमतुल आलमीन सॼी जहाननि ते तुंहिंजी रहमत आहे जहान ते रहमत कीअं पखी पकण ते सिजस उमिरि कमर ते सभिनी ते रहमत कहिड़े नमूने अलाह ताला जो पैगाम जिननि ते इंसनि ते सभिनी ते अलाह ताला रहमतुल आलमीन बनायो पाण रबुल आलमीन पंहिंजे नबी खे चई रहमतुल आलमीन वमा अरसलना के इला मोकिलियोसीं रहमत करे जहाननि जे लाइ आलम उते या मथियो तुंहिंजो नफ़ो न्या नफ़ो तुंहिंजो न्याउ तुंहिंजो तुंहिंजी शरीयत जेका आहे तुंहिंजो फ़ैसिलो जहिड़े नमूने तुंहिंजी शरीयत मुताबिक़ फ़ैसिलो कबो हीअ शरीयत जेका आहे असां अलाह ताला चयो हीअ त रूह अला दीन खुली भलो करे हल काफ़िरुनि हीअ सॼी दुनिया जेका आहे हींअर इस्लाम मुस्लमाननि जे ख़िलाफ़ु बाहताल ॿारे वेठी आहे सॼी शरीयत शरीयत शरीयत जे ख़िलाफ़ु शरीयत जिते शरीयत थिए थी उते काफ़र सभु इकठा थियनि था हींअर मिस्र ते हींअर फलाणे लिबिया ते हींअर फलाणे ते हींअर सीरिया ते फलाणे सभु काफ़र इकठा मुस्लमाननि खे कढंदा आहिनि जिते को मुस्लमान चूंडजे खणी डेमोक्रेटिकली त हुनखे वरी कोन मञनि हुनखे कढी छॾनि वरी पंहिंजो मिलिट्री वारा आणियो विहारे छॾनि पाकिस्तान में बि हीअं पियो हले किसो को मोहम्मद अयूब खां वठी तहिड़ो ॾिने तूं घरई तहिड़ो नूण मज़ा आलम उते या मथियो तुंहिंजो नफ़ो निया नफ़ो वसाई वसकार जीअं आणे अहसान आहे भाई भाङे केतिरा आलम थिया आजा केतिरा आलम फ्रॉम सर्विट्यूड या फ्रॉम स्लेवरी फ्रॉम ऑक्यूपेशन आजा थिया तुंहिंजे करे नाले ते इस्लाम जे आजा थींदा भाई भाङे केतिरा आलम थिया आजा अया साहिबल वजहिल वजहिल मली हबीबिना अया साहिबल वजहिल मली सोने चहिरे वारा साहिबल वज हबीबिना इरफ़ निक़ाबन अंजबीन मुकरम मथो मथे कर निक़ाब परे कर या रसूल अलाह निक़ाब परे कर इन परदो हटा ग्रोहड़ी साहिबु बि चयो त जेकॾहिं आल पधरा थियनि हा रसूल साहिब पधरा थियनि हा पधरा थियण जी माना आहे निक़ाब हट निक़ाब मिली अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में चयो त जॾहिं तव्हीं क़ुर पढ़ो था त काफ़र ऐं विच में हिकिड़ो हिजाब थो थी वञे पियो यानी हिकिड़ो वेल बिटवीन कुफार ऐं क़ुर थो थी वञे अहिड़े नमूने सां रसूल सलाह सलम जो नालो हुनजो शफ़ात हुनजी ॻाल्हि काफ़र या न मञण वारा या रसूल सलाम खे जेके चवंदा हुआसीं ॿाहिरि भाउ वांगुरु आहे असांजे असांजो पीउ बि हुनखां मथे आहे पाइनि त ईअं था चवण लाइ छा ख़बर आहे ख़ुदा खे त मतिलबु त उन्हनि जे लाइ हिकिड़ो विच में हिजाब आहे परदो थो अची वञे विच में कर्टन जो हुनखे सम्झ खां परे थो रखे इरफ़ निक़ाब निक़ाब हटाए पंहिंजो पंहिंजो वेल जेको पंहिंजो हिजाब जेको आहे सो हटाए अन जबीन मुकरम मुकरम जबीन जेका आहे तुंहिंजो पेशानी जेका आहे हुन सां हटाए त इन इन करे त पंहिंजो साईं ग्रोहड़ी साहिबु चयो त जेकॾहिं आलम में पाण पधरा थियनि हा त पोइ त को का फ़र्क़ु कोन रहे हा इन करे अबू लहब ऐं अबू जहल वारा उहो हुनजे आरो रसूल सां पधरो कहिड़े हुनजे ज़हन ते हुनखे ॾिसण में अची वञे हा त हू चओ न ईमान आणे लाइ पर हुनखे अलाह ताला ॾेखारे ई कोन हुन ते परदो विच में पइजी वियो आहे जो आई जो आई सैदा साहिब सूहे सफ़ा मुहमला हथ मातर तो हुसन आई हया ख़ुल्क जेको आहे अलाह ताला नूर रसूल सां खे उसवत हुसना ख़ुल्क असन सूरत असन ख़ुल्क ॿई तोॾे वरह विसालीअ वठे वाज विदा तोॾे वरह विसालीअ विसाल वरह वरह जे लाइ विछोड़े जे वक़्तु विसाल जे लाइ वाज ते विधमि वध जो लफ़्ज़ो मींस अची वियो तोॾे वरह विसालीअ वठे वाज विदा वेठे वाज विदा हुकंदई इश्तियाक में आशिक उञाया आशिक कंहिंसे उञाया तुंहिंजे हुकंद में तुंहिंजे सक शौक़ में तुंहिंजे सिक में हुकंद हुकंद सिक शौक़ु साॻी ॻाल्हि इश्तियाक इश्तियाक़ साॻी ॻाल्हि माण्हुनि लाइ हूंदा आहिनि मुश्ताक मुश्ताक माना हुनखे शौक़ु आहे हुनखे सिक आहे हुनखे हुकंद आहे हुकंद ई इश्तियाक में ई आशिक उञाया फिरी लाहियो पाण खां हेकर हिजाबा फिरी लाहियो पाण खां हेकर हिजा हिजाब पंहिंजो हटायो हाणे असांखे लफ़्ज़ अची वियो हाणे अॻिते हेकर हिजाब लाहियो हिन खां पोइ ईंदो पसायो यानी पंहिंजो चहिरो मुबारक पसायो छा उहो अॻिते बैत ईंदो टेवीह सुफ़े ते पोइ टेवीह हूंदो पोइ चोवीह हूंदो ख़बर नाहे केतिरा सुफ़ा अञा रहियल आहिनि जेके असां वटि पाण में किताब में कोन्हनि पाण वटि ख़ुदा ख़बर पई जीअं अॻु में अॻु कयोसीं त उन ई ॻाल्हि पूरी थिए त मतिलबु तूं मूं ते शफ़ात कर मूं ते हीअं करूं कर इहा ॻाल्हि करे पोइ उनखां पोइ आख़िर में वरी चवंदो त असांजी पुॼाणी कलमे ते कजांइ इहो असांजे सिंध जे आलमनि जो दस्तूर हो वीचारा सभई मदाहूं मौलूदूं हीअ लिखंदा हुआ त पोइ चवंदा हुआ त असांजे कलमे जी पुॼाणी कजांइ मदा लिखंदा हुआ कसीदो लिखंदा हुआ त ईअं लिख ईअं चवंदा हुआ इहो असांजे सिंध जो तरीक़ो आहे ॿियनि हंधि हुजे न हुजे असां वटि आहे ऐं उहो हाणे ख़बर न हाणे त पढ़ंदा ग़ज़ल सो ग़ज़ल में पंहिंजे बुतनि जी तारीफ़ था कनि हुनजो पंहिंजे गलनि जी ऐं चपनि जी माण्हू जे नाज़ की उसके लब की क्या कहिए सम्झो पोइ हल मुंहिंजा साईं पोइ हाणे आख़िर में त चए थो पंहिंजो सफ़र जी दुआ की पंहिंजो जेको नकुल करण वारो साहबु हुयो अब्दुल अल अब्द ग़ुलाम अली रफ़ी अन मुजदी सरहंदी साहिबनि जे बुज़ुर्ग मञा उन वक़्तु वीचारो हो त हुन चयो आहे पंहिंजो सुभान अलज़ी सुभान अल क़ुरान शरीफ़ में आहे सुभान अलज़ी सखल न हाज़ा माखुना लहू मुखरनी उहा दुआ सफ़र जे लाइ लिखी अचे सुभान अलाह सखल न हाज़ा माखुना लहू मुखरनी उहा इना अहिड़ा रब बिना लमन क़लिबून ऐं पोइ चए थो नए चंड ते हीअ दुआ घुरणु घुरिजे अलाहु अकबर अलाहु अकबर अलाह अली अलैना बिल अमन वल अमान वल सलाम वल इस्लाम वल आफ़ियत मिन कुल सूइन वल वल रिस्क अल हलाल अल हसन वसल अलाह अला सीना मुहम्मद वल आली वसाबी वबारक वसलम अलाह मिन असल ख़ैर हाज़ शर मन हीउ हीउ हिन महीनो जेको बि महीनो हुजे हाणे हींअर असां वटि महीनो महरम जो शुरू थी वियो आहे जेको बि महीनो व ख़ैर व मा ख़ैर फी व मा ख़ैर फी व मा ख़ैर व ख़ैर वग़ैरह वटि वटि तव्हां ख़ैर ख़ैर लिखी पोइ हिते टे रजब अहिड़ा कहिड़ो साल लिखियो अथसि पर मूं सम्झो 1350 लिखियो अथसि पर पहिरें सुफ़े ते 1351 हो अलाह ताला हुन ते राम करे अलाह वफ़ज़ना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वज़ना अला सिराति अल-मुस्तक़ीम वनसुरना अला दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वनसुरना अला अल-क़ौम अल-काफ़िरीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ अलीम हाणे ॾेढु कलाक जो थी वियो आहे ऑडियो ॾिसूं त कीअं थो हले किसो बिस्मिल्लाह।